du lytter til Fitness.mk. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke lige lidt mere om artrose, a.k.a. slidgigt, og som forlængelse af de her CAG Road-afsnit, og på foranledning af de spørgsmål, vi fik efter udsendelsen, eller udsendelsen der, så skal vi snakke om kosttilskud i dag, i forbindelse med artrose, UA. Slidgigt, dumt barn har mange navne, som man siger. Vi har fået besøg af professor Robin Christensen til at gøre os klogere på det. Så i Fitness.mk snakker vi om vores trænings- og sundhedsliv, og ja, som jeg lige sagde i virkeligheden forleden, eller for nyligt, lavede vi en serie udsendelser om folkesygdommen, slidgigt, artrose, hvor der var meget fokus på det her med kunstige, altså udskiftning af led, specielt knæ. Og efter de her fire udsendelser, der var der en del spørgsmål på vedrørende kosttilskud og medicinsk behandling af artrose. Og vi lavede forleden en udsendelse om den medicinske behandling, og dagens afsnit, det bliver altså den, der handler om kosttilskud. Vi har tidligere lavet en udsendelse om kosttilskud i forbindelse med artrose. Dengang Fitness.mk var på Radio 24/7, og det var også med dagens gæst. Så man kan sige, at nærværende udsendelse kommer til at være en redo, formodentlig meget, meget bedre end den første, vi lavede. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Robin, professor Christensen. Tak. Tak, fordi du kom. Jeg ved ikke, hvor mange, der lyttede til den første udsendelse. Du har været med 2 gange tidligere. Dengang vi snakkede om den der kød af meta-analyse også. Så er vi nok op på 3. I er det 3 sangen, ja. Så? Ja. Men ikke nogen siden vi flyttede væk fra Radio 24/7. Nej. Så vil du ikke fortælle folk, hvem du er og hvad du laver? Jo, det er jo en fantastisk narcissistisk mulighed. Ja. Jeg er professor i biostatistik og klinisk epidemiologi ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet. Og så er jeg også ansat som seniorforsker på Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Og du arbejder til daglig på Frederiksberg, eller hvad? Eller er du i Odense, eller? Altså, nu er vi jo under covid-19-situationer. Ja. Jamen, det er en delt ansættelse. Det er meget almindeligt blandt mine lægelige kollegaer, at man både arbejder som læge den ene halvdel af tiden, så jeg ser lidt min ansættelse på samme måde. Så du pendler? Normalt? Eller? Ja, ja. Okay, så 2 eller 3 dage om ugen? Ja, noget andet stil. Okay. Og grunden til, at det jo selvfølgelig er dig, det er jo, jeg har hævet fat i her, det er jo, fordi du var med til at forfatte og lave det statistiske arbejde bag en række metaanalyser omkring det her. Det her med kosttilskud i forbindelse med artrose. Det er korrekt. Da jeg i sin tid blev inviteret til at skrive en PhD-afhandling, eller starte som PhD-studerende i biostatistik og evidensbaseret rheumatologi, der var det artrose, der var ligesom i går sådan business casen, når nu vi snakker nydansk. Og det var ideen, at vi skulle vise, at vi kunne gøre det lige så metodisk, rigidt eller veludført, som man gør, når det er lægemidler, man taler om. Så jeg har en lang forhistorie med at kigge på kosttilskud og diverse interventioner, herunder også træning og vægttab, for at se effekterne, om der er en effekt, og hvordan man skal gøre det op, rent sådan, om du vil, statistisk. Ja. Og så har jeg skrevet mange artikler om lidelsen. Hvordan har du det egentlig med det med kosttilskud? Altså man kan sige, jeg har beskæftiget mig med rigtig meget med kosttilskud også, men det er jo ikke sådan både i samme. Altså jeg læser meta-analyserne, men jeg altså sådan, du ved, jeg beskæftiger mig mere med mekanismer og fysiologien og sådan i det. Jeg nyder bare godt af dem, der kan lave det statistiske arbejde, men altså man bliver, det er svært ikke at blive desillusioneret, når man har at gøre med kosttilskudsforskning, sådan fra mit perspektiv i hvert fald. Mm-hmm. Altså personligt vil jeg sige, efter nu som sagt at have kigget rigtig mange forskellige slags igennem, og læser også andres arbejder, der er publiceret i de tidsskrifter, jeg gider at bruge min tid på. Altså, med andre ord, det der ligesom er konsensus om, blandt folk, der kan læse artikler. Ja. Så vil jeg sige, det er vidtrækkende skuffende, men de er alle sammen lidt effektive. Ja. Min gode ven, kollega og mentor Henning Blydal, der er professor i artrose, ja, han plejer at sige, det er alt sammen tøse koks, og koks kommer over de her NSAID-præparater. Så det er ligesom om, hvis man kunne forestille sig, at de alle sammen virkede lidt. Og det har vi bare aldrig set, om man kunne slå dem sammen. Jeg lige vil sige, det kunne man for eksempel få lyst til at kalde antiinflammatorisk kost, hvis man kunne lægge alle de her kostkomponenter sammen. Men det er der altså ikke nogen, der har været i stand til at vise, så vi tror på det. Nej, det vil jo indikere, at der var en eller anden form for synergi. Ja, synergi, ja. At det ikke bare var placebo. Placeboen, den stakker nok, ikke? Altså, det er, apropos, det var en af de ting, jeg var inde og besøge på den gamle adresse. Gud, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, du er den, der var taget, min kollega, ja. Professor Marius Henriksen med, ja. Som også går meget op i placebo. Det, der er vigtigt at sige, det er en del af det, der gør, vi kan kalde det akademisk forskning, når vi har lavet de artikler, jeg omtaler, det er jo netop, at vi håndterer placeboeffekten. Typisk kan de fleste kosttilskud jo dobbeltblindes. De studier, sådan som man tror på, at patienterne ikke ved, hvem der har fået hvad. Og det er jo kun sådan, vi med rette i den rigide biostatistik kan sikre os, at det ikke er en placebo. Lad os så bare kalde det respons i stedet, eller placebo-fænomen. Det er jo, fordi det skal give lidt ekstra effekt at få den såkaldte aktive kostkomponent, end hvis man fik placebo. Ja, men det er jo, i virkeligheden så er det jo svært at kontrollere fuldstændig. Altså, så skulle man stænge en slange ned i maven på nogen, så skulle man droppe en pille ned i halvdelen af dem, og ikke den anden halvdel, eller et eller andet. Men det andet take på det, som jeg tror, vi kom omkring, da vi snakkede om placebo som fænomen, fordi detaljerne omkring det er netop et helt radioprogram, hvis man gider at lytte på det. Men det, der er at sige til det, det er, at du spurgte, hvor jeg selv kommer fra mentalt nu om dage. Jeg har den holdning, at hvis folk har lyst til at gå i en eller anden forretning og købe kosttilskud, så håber jeg ikke, de bruger for mange af deres penge, hvis de har hvis der er økonomiske issues. Men grundlæggende synes jeg, at alt, hvad der kan hjælpe lidt, det synes jeg, patienterne skal prøve af. Og det er lidt min holdning. Men det straks skal jeg som fagperson sige, vi ved ikke, om man kan komme til at kombinere dem forkert. Så derfor undskylder jeg allerede til lytterne, hvis jeg gav det indtryk, at man skulle blande alt sammen. Fordi vi ved ikke, om der netop kunne være, lad os så kalde det, en skadelig synergi. Det skal jeg jo på forhånd sige. Og det er jo en af grundene til, at vi i akademi skal være lidt modholdende med vores rekommendationer. Ja. Sådan et forbehold, jeg synes, man ofte støder på, når jeg sådan diskuterer det med litteratur, det er jo det der med, at når man laver de her store vægtede gennemsnit, som meta-analyser jo er, og som er det, som Cochrane-samarbejdet er baseret på, det er jo, at nogle gange så drukner detaljerne en gang imellem. Ikke? At fordi noget gennemsnitligt ikke virker, det betyder ikke, at der ikke er et segment på 10%, som det rent faktisk virker for. Mm-hmm. Og det ligesom let kan falde igennem, det kan falde ud, når man laver meta-analyserne. Men det kan man selvfølgelig kontrollere for på forskellige måder, altså inklusionskriterier og sådan noget. Altså sådan, men hvad tænker du om det? Altså gemmer der sådan skjulte segmenter, tror du, i mange af studierne, som det i virkeligheden... Altså det vil sige, det er jo faktisk noget så vedrørende som et spørgsmål, der vedrører det, jeg faktisk går op i rent fagligt. Ja. Og det er jo hele det her kausalitet. Ja. Altså videnskabsteoretikere og filosofer har jo diskuteret det, om det er nogensinde noget, vi kommer tættere på. Ingen af os ved, hvad der skal ske i morgen, og ingen af os ved, hvad der sker om 10 år. Det er sådan helt basis for videnskabsteorien. Men det er så også sådan, at ingen af os ved, hvis vi har hovedpine nu, og vi får lyst til at tage en pille for det. Hvis hovedpinen så er gået over om 2 timer, så er der ikke nogen af os, der ved, om den ville være gået over sig selv, om det var pillen, der gjorde det. Nej. Og ligeledes, hvis vi lader være med at tage pillen, og så videre frem, begge veje. Og det er så det, der er flere, der har lavet modeller for, og det er derfor, vi i dag har det, der hedder The Rubin Causal Model Framework, som er meget teknisk for lytterne måske, men det grundlæggende er det bare at sige, at man kan lave kohortestudier, man kan lave alle mulige former for forskning, men det er den eneste grund til, at vi kan snakke om kausalitet, det er fordi, vi har det randomiserede design, som er de her lodtrækningsstudier. Det vil sige, så kan vi sikre os med, jeg laver godsøjnestegn her, med meget stor sikkerhed, at der er ligelig fordeling af gode og dårlige gener og gode og dårlige miljøfaktorer i begge grupper. Og derfor så har jeg en kollega fra UK, Stephen Senn, som er kendt for at være meget rapkæftet og meget, meget dygtig. Han plejer at skælde ud på folk, der sidder og snakker om, at der er nogen, der responderer. Fordi lige så snart du åbner for en randomiseret studie og begynder at kigge ned i grupper, og men spændende, fordi man kunne generere hypoteser til det næste studie. Så er det kun hypoteser. Ja, fordi så du har ødelagt hele ideen med det kausale, ja. Så er du tilbage til et kohortestudie. Det er kun, når du respekterer det kausale design, at du har et kausalt design. Ja. Nettes, du sagde. Og derfor, så ja, hvis man kan bruge de her grav dybere i, hvem responderede så? Altså, nu regner jeg med, at du har ret tekniske lyttere også, men det kan man jo lave med statistiske modeller. Mm. Så kan man kigge på, om der er nogle forhold ved, vi kalder det baseline, altså sådan som patienterne så ud, når de kom ind i studierne, der kan forklare, hvem der så havde den effekt, du efterlyser. Og det kunne da godt snige sig ind i en discussion section i en videnskabelig artikel, men grundlæggende er den rigtige måde at håndtere det på, det er, at man siger, nej, det var spændende, lad os skynde os at lave et nyt studie, hvor vi kun inkluderer dem, ja. Eller stratificerer på det, så vi har et godt design for det igen. Så kan man gøre det kausalt. Ja. Jeg ser, at der er nogen, der laver sådan lidt en snydemetode, hvor de udvikler hypotesen, hvor de har et studie, så udvikler man hypotesen i en tredjedel eller halvdelen af det, og så tester man hypotesen på den anden halvdel. Men ja. Det er jo stadigvæk sådan, det er tættere på, men den er der ikke helt alligevel. Eller sådan. Nej, og det er rigtigt, og det har vi statements for, når nu det de tekniske lyttere. Vi ved, hvordan man skal gøre det. Det hedder tripod statement, for hvordan man skal bide i datasæt, sådan, så man altså, kan replicere det. Om det er en tredjedel til at lave modellen, og så ser man, hvordan det fitter i den anden halvdel. Det bliver så den anden 2/3. Ja. Det er nu meget anerkendt, det design. Ja. Bortset fra, at jeg tror, at vi meget ofte bliver snydt i artiklerne, fordi folk glemmer at skrive det, fordi de ikke kan lide det, de fandt. Altså ja. Meget, det fitter meget dårligt, når du så tager et nyt datasæt. Og derfor er der så meget svindel i den her branche. Desværre. Men formodentlig trods alt mindre svindel end i så mange andre brancher, eller hvad? Tænker du på bankverdenen? Det kunne det være. det kunne også være. Nå, altså, ja, det ved jeg ikke. Men lægevidenskab har i desværre i alt for mange år herunder også kosttilskudsforskning, har jo været drevet af ildsjæle, enten folk med det, der hedder financial conflicts of interest, eller intellectual conflicts of interest. Og den ene er for så vidt ikke bedre end den anden. Det stinker begge dele. Og det vil sige, når folk først har sagt noget, eller skrevet en lærebog om et eller andet med kosten, eller et lægemiddel, alle burde tage, så er det meget svært for dem at indrømme, at det ikke virkede, når de har kørt deres studie. Ja. Og det kan jeg, altså, det kan jeg sagtens se. Altså, det er vel ikke forskelligt for alle mulige andre brancher. Nej. Det gode ved det videnskabelige system er trods alt, at man har et bedre system til at fange op på det bagefter, end man har så mange andre steder. Men måske hvis lytterne tænker, hvad er den mest effektive måde at, igen når jeg går gåseøjens tegn her, at snyde på? Den mest udbredte måde, vi ved, har været brugt i alle årene, det er, når folk ikke kunne lide deres forskning, så endte de enten med at helt lade være med at publicere hele projektet, eller også så begyndte de at sidde og torturere data, som vi kalder det. Keep torture the data until it confess. Og så skriver man en artikel på de data, der gav efter. Altså, der viste det, forfatterne gerne ville have. P-hacking kalder man det vist også. Ja, det er også det rigtigt. Altså, og det kommer af det her P-værdier, hvor vi vil afvise nulhypoteser, falsifikation. Ja, og så kan du simpelthen sætte en computer. Nu om dagen er det jo computer, siger jeg som en halvgammel mand, der gør det hele. Datamater. Datamater. EDB. Nej, pointen er snarere det, at dem, der faktisk opfandt P-værdierne, R.A. Fisher og så videre, de har jo sådan set ikke rigtigt. De brugte måske en hel dag på at regne en enkelt P-værdi ud. Så dengang var der sgu ikke noget, der hed Big Data. Nej. Men i dag kan vi hurtigt få en PhD-studerende til at tråle et datasæt igennem og finde ud af, hvordan man skal vinkle historien. Og kære lyttere, det er svindel, når det sker. Så det skal vi have stoppet. Ja, ja. Så man har jo, jeg tror, jeg kan ikke huske, om vi snakker om det i podcasten, men sådan inden for social sciences, der har man jo kæmpet meget med den her såkaldte reproducibility crisis, hvor mange af de her fund, som man regnede som sådan nogle hjørnesten i sådan adfærdspsykologien, at det viste sig, at de ikke kunne reproduceres bagefter. Og man kæmper lidt med det samme i naturvidenskab, og der vil jeg anbefale ham, der hedder John A. Ioannidis, som har lavet en række, han er metaforsker, som har lavet en række utrolig spændende videnskabelige artikler, og har udtalt sig meget grundigt til en række sådan større medier. Jeg tror, han er på Stanford eller sådan noget. Han er på Stanford og har også en affiliering hjemme i Grækenland. Han er jo... Ja. Græsk forsker, originalt. Han brændte lige snitterne lidt på noget af det der corona noget, så der, det skal man ikke... Det har jeg desværre ikke fulgt med i, men jeg er faktisk så, og jeg siger det virkelig, at fan med sit hjerte. Jeg er så heldig at samarbejde med ham på flere projekter, jeg har inviteret ham med i. Han er meget behagelig. Ja. Og i branchen kan jeg fortælle, når nu vi snakker nydansk i radioprogrammet her, så vil jeg sige, at han bliver omtalt som en brainiac. Ikke en maniac, men en brainiac. Ja. Han er super bright. Ja. Jeg tror allerede, det kan man læse på Wikipedia om ham, men jeg tror nok, at han meget, meget, meget produktiv. Han startede med at studere allerede som 14-årig eller sådan noget, og havde allerede lavet sit første projekt som 8-årig. Altså det er sådan, ja. Ja, men det kan jeg anbefale. Ioannidis, og det er med I og U og A og hele vejen igennem. Der er ikke noget J der. Og han er blandt andet kendt for den artikel, som har rusket op i en hel branche. Why most published research findings are false. Korrekt. Plus Medicine, som er et af de helt store tidsskrifter, man bare ikke taler om så tit. Men ja, den ruskede op i hele branchen. Man kunne kalde det starten på et paradigmeskifte. Ja, ja. Det var en lille afstikker. Ja, omkring, men jeg kommer nok tilbage til det der sure gamle mænd, der skælder ud. Ja, ja. Er det bare andre, eller dig selv nu? Eller nej, os, er det mig? Grundlæggende er det jo mig. Du har jo en god, sund agenda at fortælle dine lytter om ting, der rører sig. Men når man arbejder med metode, så opdager man jo, hvor tit folk snyder. Ja, ja. Nå, men altså, mit perspektiv på det med kosttilskud, sådan overordnet set, er jo... er jo det samme. Det kommer sådan lidt fra et andet sted fra, ikke? Men altså, og det er jo, kan man sige, rigtig mange, der er jo enormt mange kosttilskud, hvor der er meget få studier på. Altså, ikke i nærheden er nok til, at det vil give mening at forsøge at regne det sammen på meta-analyse-niveau. Og der er man jo nødt til at stikke fingre lidt mere i vejret og se, om det giver mening, ikke? Og der, altså sådan, og der er bare det der rigtig uheldige mønster af, at der bliver publiceret et enkelt studie, hvor det ser ud til at være helt vildt og voldsomt på den ene eller den anden måde, i forhold til præstationsevne, kognition, skadesknald, et eller andet, ikke? Og så kan det bare ikke rigtig reproduceres. Eller også er det en bestemt gruppe af videnskabsfolk, der er de eneste, der kan lave signifikante fund med det, så er der ingen andre, der kan, og sådan noget. Og det er bare, desværre så er det bare sådan, at det er mere regel end undtagelsen, at det sker. Altså man kunne tage hele ZMA-historien, som kosttilskud, der er lipoic acid, der er sådan D-aspartat, altså der er masser af sådan nogle ting, ikke? Altså, hvor det... Inden for atrosen tror jeg nok, at glukosaminen er den sjoveste at følge. Selvfølgelig. Ja, men det var bare... Den, det var sådan, ja, det er rigtigt. Det er ikke et fænomen, der er specifikt for det her med atrosen. Så, Faktisk kan man få en hel branche på nakken på grund af interessekonflikter, hvis man i et program som det her siger, at glukosamin er et kosttilskud. Så har jeg allerede nogle skriftlige klager liggende. Fordi der er nogen, der synes, det skal være medicinsk... Jamen, det er, fordi det er registreret som et lægemiddel. Og når jeg så nogle gange prøver at op mig, måske også i dit radioprogram for år tilbage, så kunne jeg finde på at kalde det et naturlægemiddel. Det får jeg også klager for. Ja, den kan de ikke lide. Nej. Men det er vel egentlig sådan, altså, at når glukosamin det er registreret som lægemiddel, det er jo fordi, at dem, der sælger det, gerne vil have brandet det som noget, præcis, der virker. Og de har betalt for at få det navn. Altså, de kvalificerer sig til, og fremstillingsmetoden er ud for retningslinjerne. Ja. Ja, fordi det er sådan ligesom en ISO-standard nærmest. Eller, ja. Men der findes der glukosaminprodukter, der er blevet solgt som kosttilskud i stedet for som medicin, eller som der er under Fødevarestyrelsen og ikke Medicinstyrelsen i Danmark? Jeg må være der svarskyldig for det danske marked, men det findes på verdensplan, altså alt efter hvilket land, fordi det er jo... i al beskedenhed, så er det jo den internationale litteratur, jeg har gået op. Ja, ja. Jeg tænker bare, fordi man kan sige, nogle af de der kosttilskuds webshops, altså MyProtein og sådan noget, de har jo glukosamin. Ja. Men jeg tvivler på, at men det, er, fordi det er også en engelsk eller skotsk adresse eller sådan noget. Men måske for ligesom at næle, hvilken konflikt det har været igennem det stof. Man kan jo stadig få det, som du er inde på, men det, der er at sige til det, det er, at jeg sammen med gode kollegaer var jo med til faktisk, håber ikke, at lytterne havde mig for det, men vi fik fjernet tilskuddet, fordi dokumentationen for, at der skulle være en ekstra effekt i forhold til så mange andre kosttilskud, der kom den igen, den var simpelthen ikke eksisterende, så derfor fik vi, og det var mest takket være professor Henning Biddal, der jo taler med Sundhedsstyrelsen i ryggen, var jeg ved at sige, altså, når man er læge, så har man en anden pondus i radioavis og så videre, og derfor fik vi fjernet tilskuddet. Så nu er det bare på plan med alt andet, men folk kan købe det, som de har lyst. Ja, ja. Det er et meget, meget veldokumenteret placebo. Det blev en meget lang intro, fordi det var introen nemlig. Så nu skal vi passe på, at vi ikke kommer til at stikke den for langt ind i dagsordenen. Jeg er glad, fordi du kom igen. Det er altid en fornøjelse. Til jer, der har os i ørerne, der er det selvfølgelig FitnessMK. Og jeg tager gerne mod spørgsmål, forslag og kommentarer til forhåndværende, nærværende og fremtidige programmer. Og det er stadigvæk på afn@andersnedergaard.dk. Det sker. Man kan også skrive til os på Facebook-siden eller på Instagram-siden. Vi skal have en skiller. Så skal vi til at i gang med at snakke om OA. Jubi! Før vi tændte mikrofonen, der var vi egentlig allerede begyndt at sådan tage lidt hul på det. Altså, når man i mange af de her studier, hvad er det? Hvad for nogle endpoints er det, som man bruger til at måle på, om noget, det gør en forskel eller ej? Vi har, altså, i forbindelse med de der CAG Road-afsnit, vi lavede, der snakkede vi allerede en del om det. Altså, men kan du sige lidt om, hvordan det har udspændt sig i litteraturen omkring kosttilskud? Jeg vil tage grundlæggende, som nok også var at fremme, da vores CAG Road, som jeg jo er en del af, har været i radioen. Der vil jeg så sige, at det, der er at sige til det er, at... der er ingen forskel. Dokumentationsmæssigt er der ingen forskel, om det er et lægemiddel, om det er et kirurgisk indgreb, eller om det er et kosttilskud. Det er bare lige, så lytterne er klar over det. I forhold til litteraturen? Ja, i forhold til, hvad det vil sige, og om noget er dokumenteret, for eksempel. Altså, hvordan gør man det? Og der har man nogle standarder, og det er et ord, jeg godt vil være med til at nedtone endnu en gang, det er, at det, der hedder patientrapporterede outcomes, eller patientrapporterede oplysninger, at de skulle være særligt subjektive. Langt det meste af det, læger foretager sig, er subjektivt. Så det er bare den subjektive, objektive diskussion, den får I ikke mig med på, for det er heller ikke objektivt at vurdere et røntgenbillede, bare så lytterne ved det. Altså, men det, man typisk gør, det er, at man har det, der hedder validerede patientrapporterede oplysninger, eller patientrapporterede outcome measures. Og det er dem, vi baserer vores studier på. Og så prøver vi for eksempel at have nogle questionnaires, der bliver slået sammen, og så kan man måle. Der er instrumenter, der hedder WOMAC, som er udviklet i Nordamerika, som både kan måle smerte og funktion og stivhed i ledet i løbet af trial. Og så har vi en svensk kollega, der har udviklet det, så hedder det KUS, hvis det er til knæene, og det hedder HUS, hvis det er til hofterne. De er nøjagtigt lige gode og lige sammenlignelige, og dem bruger vi i flæng. Specielt KUS og HUS kan anbefales, fordi de er gratis, og de kan også findes på internettet, hvis nogle af lytterne er nysgerrige. Hvis det lige vil score sig selv. Ja, og se, hvad det er, vi omtaler her, fordi det virker meget lavpraktisk, når man ser det, men det er takket være, at vi samler data på flere patienter, og som jeg har nævnt, i lodtrækningsstudier, så der er to grupper, så kan vi begynde at se et større kausalt billede, når de her spørgsmål bliver lagt sammen på den rigtige måde. Hvad betyder det sådan mere konkret, at de her patient-reported outcomes, at de er valideret? Ja, det betyder for det første, at de ikke bare popper op, fordi alle og enhver kan jo sætte sig ned og lave en VAS fra 0 til 100. Det er jo nærmest blevet en del af vores terminologi, når vi siger, hvor glad var du, hvor god synes du selv sovsen er på en skala fra 1 til 10. Ja. Altså, det er jo bare sådan en talemåde. Ja. Og det er jo teknisk set et patient-reported outcome, hvis det var sådan. Hvordan synes du selv, det går? Altså, det kræver lidt mere. Det kræver en ekstern standard. Lad os starte der. Men ellers er der det, der hedder psykometriske standarder. Altså, det skal jo blandt andet, vi skal sikre os, at det måler det, patienterne synes, der skal måles. Og så skal det gerne korrelere, altså have en statistisk sammenhæng med noget andet, vi tror, vi forstår. Og der er en lang række af ting der. Og så skal det frem for alt også være feasible. Altså, det skal sige, det skal ikke slå folk ud, det skal ikke tage dem en time at udfylde og så videre. Og så skal det også for forskerne være til at lægge sammen og trække fra, hvad vil jeg sige. Så findes der en eller anden form for samlet regelsæt for, hvad der skal til for, at en spørgeskemaundersøgelse kan være valideret? Ja, det kan man godt sige, og i den forbindelse får jeg lyst til at gøre reklame for noget, der hedder OMERACT Outcome Measures in Rheumatology, som jeg har været med i mange år, og i dag sidder som Technical Advisory Group, for netop hvad skal der til for at etablere, så at sige, konsensus for, hvilket instrument man skal bruge i det næste trial. Ja. Så jeg vil sige til lytterne, hvis der er nogen, der har en forsker, enten er forsker eller en forskerspiger i maven, man behøver ikke selv at opfinde den dybe tallerken, der er netop retningslinjer for. Man kan også bare gå ud og se, hvad andre har gjort i deres trials, så finder man hurtigt ud af, hvad der rører sig, hvordan man måler det. Men ellers så vil der gå reklame for OMERACT, hvor man kan se, hvordan vi synes, man skal måle patientrapporterede oplysninger i de forskellige sygdomme. Ja, ja. Så tilbage til spørgsmålet i virkeligheden. Altså, hvad for nogle markører er det, altså, så som man har brugt, når man... Altså, ja. Altså, der er jo sådan en liste af ting, der altid dukker op, ikke? Vi har taget hul på glukosamin. Men er det, hvordan man måler det, eller hvad man kan tage? Men inden for gruppen af de her... Altså, vi kommer til at snakke lidt mere om de enkelte, hvad kan man sige, stoffer senere. Jeg tror ikke, konklusionen er så frygtelig forskellig mellem dem, men altså kondroitin, glukosamin, kollagen-ting, ja. Hyben, jeg skal give dig, skal jeg... Præcis. Ja. Altså, hvad er det for nogle ting, man har målt på, når man forsøger at vurdere, om det virker eller ej? Ja, det er... Undskyld, hvis jeg snakker... Er det WOMAC primært eller KOS? Ja, det er WOMAC eller KOS, fordi de kan netop blandt andet vurdere smerten. Man kunne som lytter se det som den gennemsnitlige smerte. Der er spørgsmål, som vi ved, patienter har særlige problemer med. Det kunne fx være, hvor ondt har du ved gang på trappe? Hvor ondt får du eller har du, når du går hen af et fladt underlag osv.? Og det er konkrete spørgsmål fra WOMAC? Det er konkrete WOMAC. Spørgsmål, hvor man, som jeg lige husker det, så har man 5 svarkategorier, svarende til fra ingenting helt op til værst tænkelige. Der er en formulering på det, og det findes valideret på alle sprog, hvad jeg vil sige. Så det er smertekomponenten. Tilsvarende har vi for funktion. Tilsvarende har vi for knærelateret livskvalitet, kan man kalde det. Så alle de her ting, selvom de virker lidt som, jeg lige vil sige, en DSB-spørgeskemaundersøgelse, så er det faktisk sådan, vi bedriver forskning. Men det du... Nu kender jeg jo din baggrund, Anders, og du går jo op. Du har i hvert fald haft en baggrund i det meget biokemisk miljø. Ja. Og der er biomarkører, og det er det, som alle håber, vi kan næle en dag. Men det er bare så slemt skuffende. For eksempel den markør, som alle læger bruger til alting, var jeg ved at sige, den hedder C-reaktivt protein, den viser absolut ingenting i artrose, fordi den ikke er kendt som en inflammatorisk sygdom. Så man kan faktisk ikke engang måle. Der er ikke rigtig noget at måle i blodet, men vi har ved Gud haft mange forsøg. Der er for eksempel nogle, det der hedder CTX-markører, som kan se, hvorvidt brusken bliver nedbrudt og sådan noget. Men ikke for at slukke en drøm, men der, indtil videre er det skuffende. Det bliver sjældent brugt som udslagsgivende for, hvorvidt noget virker. Ja. Hvad med sådan noget billeddiagnostik, sådan noget med at kigge på scanninger af knogler og brusk og sådan noget? Det er nemlig den anden lejr, og det er godt, du spørger, fordi så får vi noget pingpong. Men det er lige præcis den, det kan man sige, det er der nogen, der kalder den store guldstandard. Fordi en af de ting, der karakteriserer artrosen, eller artrose i knælet, slidgigt i knæene, det er jo netop, og her sidder, skal lytteren forestille sig, at jeg sidder og fægter med mine hænder. Det er jo knæet, hvor brusken bliver slidt. Selv hvis vi fik en unik smertelindring, kan man ikke udelukke, at brusken bliver endegyldigt smadret, hvis patienten begynder at gå, som de har lyst, og løbe og hoppe osv. Derfor er et af de meget anerkendte mål, man bør holde øje med, det er, hvorvidt brusken forsvinder. Og på et røntgenfoto, jeg ved ikke, om man kalder det foto, men i hvert fald på et røntgenbillede, som er jo en af de ældste billedteknikker, vi har, der kan man se det ved, at brusken, der kan man måle, hvor meget brusk der er. Med, det kan man, gør man simpelthen med en lineal. Så måler man det, der hedder joint space width. Altså, hvor langt er der mellem knogle mod knogle. Og så er teorien, at hvis sygdommen er blevet holdt i ro, så er der lige så meget brusken, studiet er slut, som da det startede. Med andre ord, man ikke har nedbrudt sin brusk. Ja, man har ikke tabt mere, ja. Ja. Og det er muligt, vi skal ind på, hvorvidt der er nogen, der kan få brusken til at genopbygges. Og det vil jeg glæde mig til at høre, hvad du siger om det. Ja. Så der er de objektive og patient-reported outcomes. Men jeg ved ikke, hvad de objektive er, fordi nu har jeg jo sagt til lytterne, at jeg ikke kan lide objektiv og subjektiv. Kan du nævne en objektiv? Man kan sige, det med altså, joint with space er jo så tæt på, som det kommer. Altså, der er jo nogle af de der MR-baserede teknikker, hvor man kan måle volumenet, hvor det er en computer, der måler bruskvolumen, og det er jo... Jeg har været med i et projekt, hvor blandt andet ham, der hedder Felix Eckstein, han var ved at dø og grine over de estimater, vi kom frem til ved AI, altså simpelthen lavet med meget, meget dygtige dataloger. Altså, det var simpelthen, vi kom frem til nogle helt groteske omregningsfaktorer af, hvor meget brusk de skulle have tabt, mens de tabte kropsvægt. Altså, jeg har ikke hørt om nogle gode AI-mekanismer, der rigtig kan lave det her 3D-volumen. Men det er en drøm, det er helt sikkert. Det er ligesom så meget andet AI, der trives derude. Og jeg tror også, det er godt at søge penge på som forsker. Det tror jeg også, det er. Fordi det er det, alle gerne vil. Men altså, vi snakkede som... Altså, da vi lavede den udsendelse, ligesom... Der var ekstra ud over det der CAG Road med Asger Bielt, hvor vi snakkede om det med medicinsk behandling. Han taler også om problematikken mellem den afkobling, der er imellem det, man kan se på billeddiagnostik, og hvad folk rapporterer mere eller mindre subjektivt. Altså, og den afkobling, den er monumental. Den kunne teknisk set være helt paradoxal i virkeligheden. Ja. At patienten kan overhovedet ikke mærke, at det går fremad. Men vi kan se på billederne, du har det godt. Og det er jo... Det er vel rent filosofisk, konceptuelt et problem. Ja, det vil man sige. Man går jo til læge, fordi man har ondt, eller har svært ved at bevæge sig, eller har ondt, når man bevæger sig. Ja. Og når man så kommer op til lægen, så hvis vi er gamle nok, så gider lægen måske ikke engang at bestille røntgenbillede, fordi som jeg har ladet mig fortælle, der er på lægesprog, der er meget lidt differentialdiagnostik. Det er næsten aldrig andet end knæartrose. Som min gode ven og kollega, professor i radiologi, Michael Bosen, plejer at sige, man behøver ikke at tage alle de røntgenbilleder, hvis det bare er ops artrose. Fordi hvis du tror, det er artrose, så er det artrose. Ja, ja. Og det er altså en erfaren læge, der siger det, for netop at holde mængden af billeder nede, så vi ikke overbelaster sundhedsvæsenet. Er der forskel, nu ved jeg godt, jeg ikke fik skrevet det i dagsordenen, men er der forskel på, altså hvorhen i kroppen, der man snakker om, nu jeg er med på ligesom, at litteraturen på knæartrose er overvældende i forhold til... Ja. Men er der forskel på, og hvor stor afkoblingen er mellem sådan påstået objektiv, altså sådan, eller billeddiagnostik og sådan nogle patient-reported outcomes er? Er der forskel på, hvor stor den afkobling er mellem knæ, hofter og fingre eller skuldre? Eller er der sådan nogle, kvalitative forskelle imellem, hvordan litteraturen sådan ser ud? Altså hvis vi starter med kvantitet, altså hvor hovedmængden af artiklerne ligger, så er de alt, altså et frit gæt vil være 50% af al litteratur er knæ. Og så kommer stærkt... Om artrose. Ja, undskyld, knæ, ja. Knæartrosen, ja. Men det er sgu næsten ikke. Det folk fejler i knæene. Ja. Lad os sige halvdelen af det. Og så er der en stor chat, der er hofterne. Og så er der i stigende grad, ser vi artikler nu, på håndartrose. Altså det, der sidder i for eksempel pegefingerens yderste led og så videre. Altså, der gør ondt, når folk bruger hånden. Det er et forskningsfelt, der trives, fordi vi ved meget lidt om det. Og der har vi blandt andet rigtig dygtige kollegaer i Norge, der har kigget på det i mange år. Og vi er da også ude på Parkinstituttet gået ind i det nu. Der er krystalteorier, for eksempel. Såsom hvorvidt artrose har en, kunne man kalde det, en subgruppe, tilbage til det, du var inde på før, med hvem piller eller medicintyper kunne virke på, eller kosttilskud. Det kan ikke udelukkes, at der er forskel på, at en behandling virker bedre, eller at man skal have en særlig behandling, hvis det er en krystallinsk form for artrose. Lidt ligesom vi kender det fra urinsyregigt, der sidder jo krystaller inde i ledene. Ja. Der lytteren kan måske se det for sig, det er ligesom, hvis det var små glasskår. Ellers kan man bare gå på Reddit og så billeder, hvor folk de får skrabt de der urea-krystaller ud. Ja. Findes masser af utrolig klamme videoer. Men det er indtil videre, må jeg sige, på science-basis, hvor stor en andel, hvor det er krystallernes skyld. Og i givet fald, om vi kan behandle det, som om det var en krystalsygdom. For eksempel med kolchicin eller lignende. Og hvad for en krystaller vil det så være, når, altså i en OAS-sammenhæng? Ja, ved man det? Ja, men jeg må trække en livline snart, fordi jeg er tvivl om, hvad de hedder, fordi det, vi kalder det CPPD, hele emnet af de her krystallinske fosfor... Ja, jeg er bare statistiker. Jeg forkorter det altid, når jeg sidder med de manuskripter. Men det er en serie af krystaller, men det, der er det vigtige, det er, at dem, der kan se på sådan nogle krystalbilleder, de kan se, at det ikke er de samme krystaller, som vi ser i gout, som jo er urinsyregigt. Ja. Så det er en krystallignende tilstand, vi forsker i de her år. Og nu siger jeg, at jeg hjælper mig med at gøre det, det vil sige rigidt og med god forskningsmetode. Men det er det, man håber på at kunne løse nu. Det er en af de helt store fænotyp-diskussioner. Ja. Så håndartrose er nok det nye sort. Inden for? Artrose, ja. Slidgigt-forskning. Ja. Ja. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg svarede på her, men vi kom frem til håndartrose. Nå, men det var sådan, hvor... Altså, jeg spurgte egentlig til, om der var kvalitativ forskel imellem knæ, hofte, skulder, fingre, hånd. Altså, er der nogle sådan bestemte ting, der stikker ud og imellem, altså typerne imellem? Ja, men der er for eksempel en ting, igen, jeg er ikke helt klar om, jeg svarer på det rigtige, men jeg kan fortælle en gåde, som også altid er basis for en lille smule humor i artroseforskningsbranchen. Det er jo, overvægtige mennesker, altså adipøse, dem, der har et overvægtsproblem, de får også mere håndartrose. Og så har man jo diskuteret, fordi så kan man jo ikke forklare det med Newtons love, og knæet bliver overbelastet. Fordi hvorfor? Folk går ikke lige frem på hænder, hvis de er blevet for tykke. Altså, så diskuterer man, om det så er en belastning, og der er så gar nogen, der har prøvet at argumentere for, at det kan være, at de bruger for mange kræfter i hænderne, og de støtter fra på bordet, når de skal rejse sig og sådan noget. Altså, der er ikke nogen, der kan forklare det. Men er det fingrene eller i Det er lidt forskelligt, og det, man kalder det håndartrose, men er der forskellige former. Jeg tror, jeg skal glide af på den, fordi jeg ved ikke, hvad de kalder det anatomisk. Nej. Den frie term, det er ligesom der også er, hvorhen i knæet det sidder. Så kalder vi også bare knæartrose. Men jeg forestiller mig, at den dominerende hypotese er, at der er en metabolisk komponent. Præcis, på en eller anden måde. Så det er cytokiner, altså kroppens egne signalstoffer, der et eller andet sted gør nas. Og det er jo så det, vi gerne vil. Så derfor er der er håb for, at vi kan finde en meget avanceret biokemisk model for det her. Men indtil videre er det vidtrækkende skuffende. Ja. Ja, sådan er det desværre ofte. Det er svært, det der science. Men jeg kan fortælle, at det er der noget, der forskes i. Der bliver i hvert fald skrevet artikler om det. Det er ikke så mange år siden, at vi lavede en arbejdsgruppe globalt under det, der hedder ORSI, Osteoarthritis Research Society International, hvor vi var en hel masse såkaldte eksperter fra arbejdsgruppemiljøet, der satte os sammen globalt og kiggede på, hvad vi ved om forskellige det, der hedder fænotyper. Mm. Altså lytterne ved nok, at genotyper, det er noget, vi har for vores forældre og så videre i vores DNA, men fænotyper, det er de ting, vi præsenterer os med hos lægen. Altså, om man er rødhåret eller sorthåret eller... Præcis, altså hvordan vi fremtoner, hvad vi har af personlige karakteristika med os. Ja. Og der leder man netop efter, altså der er en af de mere avancerede teorier, det er artrose ikke er artrose. For eksempel er hænder noget andet end hofter. Der skal man ikke have haft ret meget anatomi for at gennemskue den, og hofter noget andet end knæ. Men på samme måde tror man, at inden for knæene kan der være nogen, der har krystaller, og nogen, der ikke har. Ja. Ligesom vi ved, at der er nogen med knæartrose, der er overvægtige, og nogen, der ikke er. Ja. Altså, jeg kan da huske fra mit, altså, fra mit arbejde på Nordic Bioscience, hvor man arbejder med biomarkører, de ville jo gerne dele det i hvert fald op i nogle mere eller mindre Præcis. Inflammatoriske typer også. Ja. I hvilket omfang det så korresponderer med sådan en krystalfenotype, det Præcis. Skal jeg ikke kunne udtale mig om. Nej, men det er fuldstændig korrekt. Det er en af de steder, vi har jo rigtig meget avanceret videnskab på det, der hedder de inflammatoriske artritter, altså slet og ret. Rigtig rheumatologi, der hvor rheumatologen, altså gigtspecialisten, rigtig ved, hvad de skal gøre, og give alle mulige potente lægemidler. Men der har man faktisk også i Nordic Bioscience kigget på, hvorvidt man kan lave det, der hedder endotyper, altså små lokale typer patienter, som du også er inde på, ja. For at finde ud af, hvem der eventuelt responderer bedst på en ny given behandling. Ja, ja. Jeg tror, vi skal til at have fat i at snakke om glukosamin og sådan. Jeg tror nok, det er det, der har været flest spørgsmål til. Mm-hmm. Men i virkeligheden, jeg tror lige, at jeg tager en skiller først, fordi det passer meget godt lige her. Så er det nu. Det er glukosamin. Det er det, som folk gerne vil vide noget om i forhold til artrose. Så virker det? Ja. Men? Det gør placebo også. Ja. I hvilket omfang kan man, altså hvis man skal forsøge at sætte tal på, eller sådan størrelsesorden, kan man det i forhold til? Det kan man godt. Og et af de argumenter, vi altid trækker frem, og dengang studiet kom, jeg skal nævne nu, der var det da også klokken 12 radioavisen. Det var stort for ikke så mange år siden at komme i den på Danmarks Radio, ja. Og ind og fortælle om resultaterne af det amerikanske studie. Der kom nemlig et studie, der hedder GATE-studiet fra staterne, hvor multicenter, hvor alle mulige var gået sammen for at kigge, om glukosamin havde en effekt. I det studie, kort fortalt, der viste sig efter 6 måneder på glukosamin eller placebo, at der var 64%, der responderede efter det, der stod i protokollen, altså havde tilstrækkelig respons, altså var glade for at få stoffet. Der var 64%, der sagde, altså der opfyldte det, og derved havde haft effekt på glukosamin, men der var 60% på placebo, og det vil sige, og der var langt fra chance for, at det statistisk nogensinde kunne vise noget. Derfor dannede det basis for det statement, vi bruger uimodsagt, at glukosamin er et meget, meget veldokumenteret placebo. Ja. Altså, hvis, jeg ved ikke, om man skal... Altså, Womack-scoren, den kommer ud som et tal ja. Fra 0 til 5 eller 0 til 10. Langt de fleste nu om dagen vælger at gøre noget, vi kalder normalisere det. Sådan, så man summer det, og så ganger man det op, så det passer med en skala fra 0 til 100. 0 til 100? Ja. Okay. Så det kan man jo gøre med alle tal. Det er bare gange med en konstant. Altså. Og med forbehold for, at der selvfølgelig er forskellige grader af artrose, men altså, hvis man nu kigger på sådan noget som almindelige hovedpinepiller, ja. Hvor meget gør de på ja. Den, altså hvis man kan sammenligne med det, når vi skal snakke ja. Om de andre ting? Eller? Det er ikke så længe siden, at vi skrev en artikel i Ugeskrift for Læger, netop fordi der kom et nyt Cochrane Review, som Henning Blidal, som jo er professor i artrose, blev bedt om at skrive om. Det er meget, meget beskedent. Det er noget, der hedder en effect size på 0,21, og så tænker lytteren, what the fuck is that? Undskyld mit engelsk. Altså, og det er et tal, som er meget, meget svært at forstå, fordi man trækker grupperne fra hinanden, og så dividerer man med støjen. Men det er et mål, som svarer til, at det kun lige nøjagtigt har en effekt, hvis det overhovedet virker bedre end placebo. Så den standardafvielse er vel i virkeligheden, ikke? Ja, det er et mål til standardafvielse, ja. Hvis lytterne ved, hvad det er. Men til sammenligning, så er de der piller, altså her snakker vi jo, og det tror jeg ikke, der er nogen interessekonflikter i, det er jo Pinex, Pamol og Panodil, vi typisk taler om, ja. Som folk jo desværre spiser som bolcher, fordi vi så vidt vides, mener de er ufarlige. Skal vi putte præn i samme kategori? Er det samme størrelsesorden? Eller? Jeg ved Nej, godt, det er en anden mekanisme. Synes jeg godt, det findes i håndkøb. De sælges under navnet Ipren. Det tror jeg ikke, der er nogen interessekonflikter i. Det er det eneste håndkøbsudgave af ibuprofen. For ibuprofen er det, der hedder NSAID-præparat, som har en lidt anden, som vi kalder det, mode of action. Og der ligger effekten typisk op omkring 0,39 på den her underlige skala. Og det vil sige, der er lidt mere bang for the buck. Det virker lidt bedre. Og hvis man nu tog en... Jamen, det ved jeg ikke. Sådan en almindelig, moderat artrose patient. Hvad vil de ligge på i sådan en Womack-score? I gennemsnit? Ja, lad mig sige det sådan. Alle studier kræver, at man har en smerte på over 30 mm ud af de 100. Så det vil sige... På en helt almindelig vas-ting? Ja, eller? Ja eller omregnet for det, vi talte om før, fra 0 til 100. Okay, så ja. Det er vas-logik, det var også det, jeg mente før med Womack'en. Men du siger, du er almindelig at trues, hvad det så det, er, udover at alle mennesker har det. Men lad os sige, du leder efter et skøn, så lad os sige, at man ligger på cirka 45-50 stykker, når man har lært at leve med det, og for eksempel, når man ikke har taget sine piller endnu. Og det er det, vi ved, at langt de fleste af de her patienter har lært, at de skal spise Pinex, Permol eller Panodil, hvis smerterne begynder at genere dem, eller hvis de har gået og sådan noget. Det er nok... Ja. Det er nok også en form for placebo, og det er det, vi skriver i ugeskrift for lægeartiklen, jeg omtalte før. Ja. Så hvor mange millimeter siger du så, at Permol kan rive af der for sådan en i gennemsnit? Ja, men den vil kun give, i millimeter vil den kun give 6-8 stykker. Okay. Altså det er... Så under 10%? Ja, det er vidtrækkende ikke effektivt, men der har du igen, ligesom med glukosaminen, der er ligesom, nu igen sidder effekter med mine hænder, der er et basisniveau, der stiger, fordi du spiser en tablet, du har fået din læge. Og det ved vi virker. Altså, i modsætning til noget, du får nede i en sidegade, som er lidt hemmelig kosttilskud, der ser mystisk ud, så har folk altså en stor tillid til deres læge. Så hvis du spiser en rigtig smertestillende pille, hvor der står en lang indlægsseddel med mulige bivirkninger, så er der altså også en større placebo-respons. Ja. Ja. Og så i forhold til den afsporing med Ipren og sådan noget, ja. er det mere eller mindre, eller samme størrelsesorden? Større eller? Effekt. Altså, med ret stor sikkerhed, større effekt. Og hvis du så efterlyser noget, man kunne kalde en biomedicinsk forklaring på det, så er det jo fordi, at de her sygdomme, selvom de officielt ikke er anerkendt som det, altså det er ikke en inflammatorisk sygdom, men dem, der kan lidt teknisk engelsk, vil vide, at osteoarthritis indikerer, at der er noget artrit ude i ledet alligevel. Noget inflammation. Ja, derfor er der nemlig inflammation, ikke? Og derfor giver det, altså ved en venstrehåndsberegning for en læge vil være, at det er derfor, at NSAID-præparater kan virke, det er, hvis den er præget af noget inflammation. Ja. Men by the end of the day, apropos grupper, det virker bedre, hvis du tager et NSAID-præparat, som for eksempel ibuprofen, der er i håndkøb. Men jeg skal lige skynde mig at advare lytterne, for ellers så tror jeg, at jeg er på glat is her. Der er flere bivirkninger, og man skal ikke tage sådan nogle piller ret lang tid, før en stor del af befolkningen vil udvikle noget, der ligner mavesår. Altså symptomer fra maven. Altså... Vi ved fra sportsstjerner, at man sikkert også kan få hjerteproblemer imod, men det er ikke det, jeg er bange for i første omgang. Man får simpelthen relativt set hurtigt sår på tarm og mave. Når man bruger det fast hver dag. Ja, så det skal rheumatologerne eller smertefolkene plejer at sige, at du må kun spise ibuprofen ved anfald. Altså det læger kalder PN, altså ved behov. Det skal ikke spises som morgenmedicin fast. Nej. Hvis man så bevæger sig over i den række af kosttilskud, sådan over måske i, jeg ved ikke, om det skal være i Drogegaden, men der er jo mange kosttilskud, der har en eller anden formodet antiinflammatorisk effekt. Ja. Gurkemeje, hyben, snakker du selv om lidt tidligere. Sådan. Hvordan ligger de, den type sådan af ting, hvordan ligger de i forhold til? De ligger, igen nu har vi jo opfundet den her skala, som vi bliver ved med at komme tilbage til, de ligger på omkring 0,3. Og så lægger hvad var det for Permol igen? Altså, Pinex, Permol og Panodil, siger vi, ligger omkring 0,2. Ja. Det er den absolut laveste, vi overhovedet gider at tale om i altså det, der hedder psykometri, hvordan man måler, hvordan folk har det. Så cirka 0,3 ligger langt de fleste kosttilskud. Nogle er helt deroppe omkring 0,4. Og som jeg antydede tidligere, så er der rheumatologer, der kalder det tøsekoks. Altså, fordi det virker lidt som en ibuprofen, og det virker bedst. Altså teoretisk set. Og det er netop, fordi det skulle være antiinflammatorisk. Ja, og det kommer det, langt de fleste påstår. Alle de kosttilskud, vi har kigget på, de har en eller anden, det ved lytterne måske ikke, men man skal altid have en biologisk plausibel mekanisme beskrevet i sine videnskabelige artikler, for at det ikke smuldrer mellem fingrene. Altså, og det tror jeg, Asger har været meget bedre til at forklare om, hvordan man gør det. Fordi det er jo klart, der er ikke nogen fagfolk, der stoler på statistik, hvis ikke der er en biologisk plausibel forklaring på, hvordan pillen måtte kunne virke. Nej. Hvis man så skal tale om de der antiinflammatoriske druer, er der noget af det, der er bedre eller dårligere end andet? Og hvad kan man, og hvis nej, andet spørgsmål kommer bagefter. Nevermind. Ja. Altså, jeg tror, jeg må starte med at erklære åbent til lytterne, at jeg er begyndt at få temmelig mange grå hår. Så med min stigende alderdom vil jeg sige, at jeg er ved at være lidt træt af gamet, fordi det er meget, meget svært. Alle efterlyser sådan noget benchmarking. Så det, jeg er begyndt på... Jamen, det er også det, som jeg er i virkeligheden. Ja, altså, det er det, du fisker efter. Og det er nogenlunde det samme. Der er bare en gang imellem nogen, der ligesom kommer for langt, og nu, som jeg nævnte, glukosamin. Det er derfor, det er sådan en berømt case. Fordi nu er vi færdige med at føle, at vi gider at snakke med. Så de andre kosttilskud har muligvis de samme ting. Jeg var med på det, man kunne kalde et eventyr. Har aldrig fået penge for det, men har været med i det danske eventyr omkring hyben. Langelandshyben og så videre. Og de blev så lanceret af et andet firma, og det har jeg også lavet forskning på, og så videre. Altså, hyben har været dansk succeseventyr et stykke hen ad vejen, og jeg tror stadig, de sælger rimelig godt. Men et eller andet sted hen ad vejen, så stopper firmaer med at spytte penge i forskning, fordi, som de siger, de vil hellere bruge 2 millioner på marketing, end de vil bruge penge på mere forskning. Ja. Og det gør jo, vi som fagfolk, selv når vi bliver inviteret med i podcast og radioprogrammer, bliver nødt til at sige, altså, så skal vi jo være de ydmyge, eller de halvgamle, der siger, jeg er så træt. Ja, det var jo også et svar. Jamen lad os sige, de er nogenlunde lige effektive, et sted 0,3 og 0,4. Det vil sige, de minder lidt om en ibuprofen, og så vidt vides uden at give mavesår. Ja. Når man så, der var jo det her med, at regulatorisk, så kan et kosttilskud være til, som det kan blive anmeldt hos Fødevarestyrelsen, som et kosttilskud, det kan blive anmeldt som et medicinsk produkt. Korrekt. Hos Medicinstyrelsen. Ved man, hvor meget, om det tæller som et kosttilskud eller et medicinsk produkt, om det påvirker graden af placeboeffekt? Har man undersøgt det? Nej, og jeg tror, en af grundene til det, fordi det er en skidegod idé, men grunden til, at jeg ikke tror, den er værd at gå videre med til lytterne, kan jeg sige, det er meget tit sådan, man får idéer. Man lytter lidt på nogle vandrør, og så er der, hvis nogen, der kommer med idé igen til noget, man kunne undersøge, jeg lige vil sige, på metaplan, kig på andres artikler, så går man hjem og gør det, ikke? Men lige præcis grunden til, at det der nok ikke kan undersøges, det er, fordi lovgivningen er jo forskellig på tværs af lande, så det vil være en anden lovgivning, hvad der står på glasset. Altså, så skulle det være en opgørelse, for eksempel for GIG-foreningen, man spørger deres medlemmer, hvad de synes, der virker bedst. Men hvis lytterne undrer sig over, hvornår det her sker, at der både er kosttilskud og naturlægemidler, så kan man nævne fiskeolie. Der findes den dyre fiskeolie, og der findes op til flere forskellige udgaver af den billige. Der er nogen, der har betalt for at dokumentere, at de har en standardiseret proces. Det er sikkert en ISO-standard, så at sige. Det tror jeg desværre ikke engang, det er. Nå, det er det ikke. Jeg kan ikke huske lovgivningen. Hvordan er det IFOS? Jeg tror, det er det, du taler om. Jamen, jeg kan ikke huske, hvad det hedder myndighedsmæssigt, men det vigtige er, at det kan man betale for at dokumentere. Det er vist nemlig dyrt, men så kan man til gengæld også få lov at kalde sig et naturlægemiddel. Og der er mange skrøner med fiskeolie, men en af dem, vi er ret sikre på, det er, at den korrekte dosering kan sænke det, der hedder triglyceriderne i blodet. Ja. Det er en af de ting, der gør, at de har fået det, der hedder et label claim. Altså, så de har en sundhedsanprisning. En lovlig anprisning i EU. Ja. Men ellers er fiskeolies lyksaligheder meget varierende. Ja. Men hvis man har det vi kalder en dundrende artrit, altså rigtig aktiv sygdom ude i sin led, så er der noget, der tyder på, at fiskeolie virker på det til lytterne. Fiskeolie indeholder omega-3-fedtsyre, særligt de her EPA og DHA, som man regner med, er de mest fysiologisk relevante for mennesker. Ja. Og nok om det, men der findes nogle medicinske EPA-produkter, som er sådan en ren esterificeret EPA. Okay. Altså 100% EPA. Ja. Som lægemiddel. Som der jo også ser lovende ud, når det bliver puttet oven på statiner. Altså en multipille. Statinerne er jo mest målrettet. Jeg tror, det er en separat behandling, men putter den oven på bedste eksisterende. Ja, okay. Det der, ikke? Ved du, om der er nogen, der har testet sådan nogle af de der mere intense... altså sådan, altså kan man sige, det som EPA og DHA gør, er jo, at de er precursor for en masse signalstoffer, som nogle af dem er proinflammatoriske, nogle af dem er antiinflammatoriske, og det er sådan lidt... random. Det ender som mange forskellige ting, men... Blandt andet er de der signalstoffer, såsom prostaglandin og tromboxan. Og tromboxan er så også en af grundene til, at der er nogen, der har haft... Altså, det er faktisk temmelig veletableret, og nogle gange bliver det skudt ned, men at fiskeolie også kan forebygge hjertekarsygdomme, netop fordi det laver en mindre farlig tromboxan i karvæggene. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er en af teorierne. Tilbage til om EPA, som jo står for 20 kulstofatomer, og DHA står så for 22 kulstofatomer i sådan en biokemisk serie. Altså, hvorvidt det gør en effekt og fremstille det kemisk. Altså, med folks tilgang til økologi og alt skal være fra naturen, ja. Så ved jeg ikke, om det er særligt salgbart. Men der er nok nogle science dudes, der synes, det er fedt at få at vide, at det er 100% syntetisk. Ja, ja. Og men ja, ja. Ja, det var bare det, fordi det var ligesom sådan en superterning af, eller sådan en koncentrat. Ja, ja, det er rigtigt, ligesom en... Ja, det kunne godt være, du var støttet på det. En mango-terning, for hvis man ikke selv kan finde ud af at lave umami i sin mad, så kan man putte den i. Ja, ja, men det kunne godt være, at du var støttet på det. Ja, nej, jeg kunne have startet med at sige undskyld, det ved jeg ikke noget. Nej, men der er ikke noget der. Nej. Hvad med sygdomsprogression? Er der noget som helst, det handler jo meget om smerte og... Ja. Man kunne jo godt forestille sig, at en eller anden grad af inflammationshæmning, at det påvirker progressionen af noget af tilstanden i hvert fald. Og jeg ved jo, det er det, altså noget af det, som Asger fortalte om i den der udsendelse om medicinsk behandling, at det er jo det, som rigtig meget lægemiddelforskning har sigtet efter, det her med at forsøge at påvirke sygdomsprogressionen ved at være inflammationshæmmende. Ja. Er der noget som helst? Er der noget som helst at komme efter der? Jamen altså, den berømte talemåde er ingen nævnt, ingen glemt. Men der er produkter, så lytterne eller lytternes pårørende skal ikke fortvivle helt. Det er et kæmpe marked, så den, der først knækker koden, får både en god karriere og firmaen, der tjener mange penge. Vi som forskere skal som udgangspunkt ikke tjene på det, vi laver. Vi skal bare lave nogle spændende projekter. Men der er ting, der rører sig, og jeg vil faktisk prøve at undgå at nævne noget, fordi nu har I haft Asger inden, han er mere up-to-date på, hvad der er i pipeline for firmaer. Men det er jo så medicinsk, jeg tænker på ja, kosttilskud. Ja, men kosttilskud er jo bare lige one down. Altså det er de samme tanker, og så er det bare pakket ind i dårlig budgettering. Altså det bliver bare ikke lavet, der bliver ikke lavet det rigtige forskning. Og stiv pæk markedsføring. Den kender jeg ikke, den terminologi. men som sagt ved jeg, jeg vil ikke nævne personen, en højt på strå dude i kosttilskudsverdenen, sagde til mig en gang til en reception, da jeg spurgte, om ikke vi snart skulle lave noget forskning på nogle af hans produkter. Så sagde han, ved du hvad Robin, jeg vil hellere bruge de 2 millioner på at lave marketing, end jeg vil støtte mere forskning. Vi har jo lavet studie. Ja. Altså det er en udbredt holdning i kosttilskudsbranchen, at de vil hellere bruge eventuelt, vi kender et produkt i øjeblikket, der er ret meget på tv, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at alle fagfolk synes, de fører sig lidt for meget frem. Er det Vitapro? Ja. Okay, jamen godt så. Der er blevet sagt mange grimme ting om Vitapro her gennem tiden. Den bygger på multi-ideen. De blander alt det, som vi andre har forsket i en pille. Det er ikke, fordi vi har følelserne i klemme, at vi vil være inviteret indenfor. Det er simpelthen bare, fordi de aldrig vist, at deres pille kan det, de siger. Men de blander alle de ting, vi alle sammen har forsket i. Og så tror de, at det virker, når det er samlet. Ja. Ja. Deraf marketing er det, i stedet for forskning. Er det formuleret med henblik på artrose-ting? Eller er det bare sådan, den blandede... Jeg har aldrig tænkt over, at det var det, der sådan kunne være. Jeg tror igen, at jeg er ude i sådan noget borderline jura her, men som jeg forstår det, så tror jeg ikke, de nævner artrose i knæledet eller artrose andre steder i kroppen. Fordi det ville være en anprisning. Ja. Men så vidt jeg husker, så er der det, der hedder at et EFSA-claim, at du kan få lov for kosttilskud og kostkomponenter, så kan du godt få lov at kalde det knæproblemer, for eksempel. Ja. Og det er vel nærmest også det, de siger i tv-reklamerne, at før værket min krop, eller jeg vil gerne holde mig sund. Altså, de siger noget, der er ganske uskadeligt. Ja, hvis man er helt blank på det, der vi så prøver at gå ud på, så kan jeg anbefale, der ligger nogle virkelig, virkelig tokrummende reklamevideoer med kendte mennesker, det lavede. Der er en dansk med ham, der William... Ej, jeg har ikke husket det. Nå, men der ligger en dansk glimrende tv-reklame, der ligger på YouTube med en kendt dansk skuespiller, William, synes jeg, han hedder. Og der er også en norsk pendant, som er også er... Er det Alexander Villum? Alexander Villum. Fordi der var en sang. Det er rigtigt, der er en forfærdelig sang. Satan, mand, hvor er det cringe. Og der er en omtrent lige så tokrummende norsk variant også, som også er virkelig... ja, så hvis man godt lige vil teste sådan omfanget af cringe, man kan få på sådan en tv-reklame, så... Men det sjove, det er jo, at jeg har været ude med, altså det er jo en norsk koncern, der hedder NutraQ, der står bag Vitapro. Okay, ja. Og de har været rigtig friske på kosttilskudssiden med flere forskellige produkter. Ja. De har også lavet et kosttilskudsprodukt, der hedder Maxulin. Okay. Og de står bag det, der hedder Oslo Skin Lab. Okay. Og man kan sige, at de har en meget frisk, det er jo, og det hele er jo på abonnement. Det er jo en glimrende forretningsmodel at have kosteskud på abonnement. Ja. Det skal man tjene rigtig mange penge på. Og jeg tror også, at... Fordi man glemmer at melde sig ud. Det kører på PBS. Sådan noget. Altså, så Maxolin, det var jo grundlæggende et ZMA-kosttilskud, som der endnu et af de der fejlede kosttilskud i forhold... Altså, oprindeligt ZMA, der troede man, det kunne have med testosteron-niveau og styrke muskelmasse ting, og det blev så... Det blev der skudt nogle pil gennem. Det er så ZMA med et bukkehornsekstrakt i et branded variant af et bukkehornsekstrakt, hvor der findes et enkelt studie på, der tyder på, at der så siger, at det kan alt muligt fantastisk med testosteron og muskelmasse, som det der skal have. Men det er bare, altså et ekstrakt, det er jo, et branded ekstrakt betyder, at de har en hemmeligholdt ekstraktionsmetode fra bukkehorn, fenugreek, som der så er en eller anden grad, en eller anden fraktion af bestanddele fra bukkehorn. Der er jo lavet masser af anden forskning på bukkehorn og fenugreek, hvor ikke rigtig man kan finde de samme ting. Altså, og den bedste sådan vurdering er nok, at det er tvivlsomt, om det kan noget. Det interessante, at altså, bukkehorn er jo noget af det, der findes både i traditionel kinesisk medicin, og det findes faktisk også i den indiske folkemedicinske tradition, det hedder Ayurveda, hvor der er nok noget med, at det måske kan noget med libido og rejsning, og sådan, der er et eller andet. Ikke? Men det sjove er bare, at det der Maxolin markedsføring, det var, deres reklamer var fyldt med fuldskæg, skovmandskjorter, naturbilleder. Ej, hipster. Og så det hele, det var sådan noget... Jamen, det er jo rettet meget til sådan nogle 40-ish årige mænd. Er du ved at blive så gammel? Er du bange for, at du ikke er mandemand som mandet nok? Så har vi noget, så du bliver mere mandemand som mandet. Så du kan, hvor den bare blev, altså den blev bare stoppet ned i halsen på folk, det der mandemandshedsnåde. Og et af de foretagende, jeg involverede i, der lavede vi en, altså, som var sådan noget kosttilskudsanmeldelse sådan noget. Der lavede vi en blogpost om det der, som egentlig var relativt sober, at, at hvad kan man sige, at det her ene studie, bag det her brandede bukkehornsekstrakt, som det hele det hviler på, deres argumentation. Ikke? Historisk så klarer den slags, det ældes ikke pænt, den slags påstand og studier. Nej. Og det var egentlig, det vi skrev. Ja. Og det står i kontrast til alt det andet, der er lavet med det der bukkehorn. Mm-hmm. Så at man, måske så giver det den lige nok gas med deres markedsføring. Og der gik ganske få dage, så kom der sådan en cease and desist letter fra deres advokat af. Nå. Det skulle man ikke... Ja, men jeg har stadigvæk blogposten. Jeg tænker mig at republish den igen snart. Nu er jeg fri af det foretagende. Ja, det er en god idé. Og den anden historie med Oslos vedrørende Nutra-Q, det var Oslos Skin Lab, som jo er kollagenkosttilskud, hvis det er sådan noget hudnåde. Og de cremer eller til at injicere? Indvortesbrug. Okay. Altså det er kosttilskud, simpelthen. Ja. Altså, okay. Hvor der jo også er noget, der tyder på, det kan noget, men... Så har de jo lavet sådan en influencer-marketing, hvor de har fået en masse af sådan nogle flotte damer på Instagram til at sige, at... Jeg tror også, pengene er bedre givet ud der, end med forskning. Det er det ganske givet. Men altså, så har de jo... Så, jeg ved ikke, hvordan det var gået til, men de har simpelthen fået dem til at sige, at sukker, det ødelægger kollagen i huden. Nå. Og så var jeg sådan, jeg har trods alt en rimelig indsigt sådan i bindevævsbiologi. Mm-hmm. Det kunne jeg ikke sådan rigtig... Nej. Og så endte egentlig med, altså vi endte med, at min kæreste og mig, vi skrev noget, altså vi havde fat i nogle af de der influencers, hvor de så selv dukkede op i kommentarsporet, hvor det endte med, vi fik dem faktisk til at love, at de ikke ville udtale sig om sukker og kollagen. Nej, hvor er det? Men det er jo bare, altså det er jo den der stivpiks markedsføring, som der er nogen, der... Det var en lang afsporing for Vitapro, og sorry, det må du undskylde. Ja, men Vitapro... Altså men det er symptomatisk for kosttilskud, at der er nogen, der virkelig... går helt ud til grænsen. For men det er også symptomatisk for mine flere og flere grå hår og stigende alder, at jeg ikke længere er så fremme i skoene med at skælde ud. Fordi patienter, der har ondt, og vi ikke har en etableret behandling, andet end end stage, hvor man skal have et nyt knæ eller hofte, eller en anden form for kirurgisk hjælp, så har vi brug for at tilbyde patienterne noget håb. Og hvis det er Vitapro, så for min skyld ingen alarm, så længe lytterne ved, at det er en gang varm luft. Men alt, hvad man kan trække ned af hylderne, man har råd til at betale ved brugerbetaling, i supermarkeder eller nogle af de andre kæder, der findes derude. Det synes jeg, at folk skal prøve af, fordi det er, nogen, måske er den. Altså det er det samme, hvis jeg har glukosamin. Hvis man kan mærke, at man har rigtig god effekt, eller med hyben, fortsæt med at tage det. Ja. Der er ikke nogen, der tager det fra dig. Jeg mener, at i den første udsendelse, vi lavede der tilbage på ret 24-7-tiden, hvor vi snakkede om glukosamin, der snakkede du også om, at der var et bestemt produkt af glukosamin, eller et bestemt brand af det, som ser ud til at... at det var der nogen, der kunne lave effekt med konsekvent, men ikke andre, ja. På trods af, at det alle sammen skulle forestille at være det samme. Jamen, det er en del af den. Det er det, der gør historien så rørende, fordi alle, der kom til de samme møder og vidste, hvad der rørte sig, vidste nøjagtigt, hvad det drejede sig om. Der var et italiensk produkt, som blev solgt over det meste af verden, men stadig ikke Danmark, som kom for noget, der hedder Rotterdam. Men stadig ikke i Danmark? Eller? Ikke i Danmark. Det okay. har aldrig været i Danmark. Jeg har snakket faktisk med direktøren, apropos interessekonflikter. Jeg tror, jeg engang har fået en drink med ham på en kongres. men det er så også det eneste. For jeg har faktisk prøvet at få et projekt op at stå med ham, så han kunne finansiere noget forskning ved at give pengene til mit institut, og ikke mig. Men så jeg har snakket med ham, derfor ved jeg, at det ikke findes i Danmark, for han er direktør for det hele. Men historien er kort den, at Rotafarm Madaus, som det hed dengang, de udviklede, det var dem, der lavede. Nogle lyttere vil kunne huske, at der var et eller andet med, at det var dokumenteret, og det er i hvert fald også det, Pharma Nord vil komme efter mig med at sige, det er dokumenteret, det virker. Det var de italienske data, som var lavet single center, og statistikeren fra firmaet lavede statistikken for lukkede døre. Ingen har fået adgang til tallene andet end deres egen statistikker. Fra firmaet? Firmaet selv. Det var det studie, der kom i Lancet for, ja, nu kan jeg ikke huske det mere, var det 2001, hvor man kunne vise på 3-års data, at glukosamin reducerede nedbrydningen af brusk, og det blev så anprist som værende bruskbeskyttende. Det var det studie, der sat skub i det. Hvordan fanden er det kommet i Lancet? Der plejer alligevel at skulle suttes. Ja, men det, snart, hele waste, hele bekymringsfrygten er blevet værre siden. Men lige præcis det var fordi, der var et hårdt pres, og det var, jeg kender faktisk nogle af dem, der har peer-reviewet det. Altså hårdt pres fra hvad? Jamen fra branchen, og ligesom der også var politisk... Kosteskudsbranchen? Nej, det ved jeg ikke. Nej, lægebranchen. Branchen om at hjælpe de her patienter. Fordi når du ikke har noget at tilbyde folk... jeg ved faktisk også, det er måske ufint at nævne hans navn, men det er en af mine gode kollegaer ude fra Frederiksberg, Henning Lokt, en dygtig reumatolog, der også... Han sad faktisk og var med til at vurdere for Lægemiddelstyrelsen, hvad man skulle stille op. Og han har fortalt mig, at der var et kæmpe pres på, at han som fagperson skulle skynde sig at få læst den Lancet-artikel. Altså, nogen vil kunne huske, at det var folk tog til Sverige, tror jeg, man fortalte i nyhederne, og købte hestepiller og sådan noget. Altså, vi havde det simpelthen ikke på de fordi danske... Fordi det fandtes som heste, og det var igen heller ikke det italienske. Men det studie sammen med et, der kom i et andet anerkendt tidsskrift, der var dengang, der hed Archives of Internal Medicine, der også viste bruskbeskyttelse, også analyseret af statistikkerne i firmaet selv. Altså... hvilket ikke er den rigtige måde at gøre det på. Det lyder meget italiensk. Ja, det er præcis. Altså, syditaliensk. Ja, det var nemlig syditaliensk, og det Monza Italy. Og det, der så blev argumentet, som hvis der er nogen fra Pharma Nord, der lytter med, og inden de gider skrive flere brev til mig, vil jeg bare sige, det er fordi, de påstod, de havde en særlig krystallinsk form. Og det er der altså ikke nogen af de andre firmaer, der har kunne påstå, fordi de påstår selv, den er patenteret. Jeg har som sagt været så langt ind i det, så jeg har ovenkøbet været invited speaker for det her firma. Altså patenteret på den måde, at produktionsprocessen er skjult? Eller, nej, de har kunnet patentere... Altså, jeg bliver nødt til at glide af på den, men jeg gør det med et smil. Altså, de har været i stand til at patentere, de har the original crystalline form med italiensk accent, så godt jeg kan. Okay. Og det er den, de har kunnet en anden pris, og det er der ikke nogen andre firmaer, der har fået lov at lave andet, end hvis den kommer fra det italienske firma. Okay. Ved du, om det er bare mærkebeskyttet, eller om det er patenteret? Ikke, jeg er ude på juridisk dybt vand. Nej, jeg ved ikke, hvad det hedder konkret, det der. Men det er klart, du må ikke kopiere det, og det er jo det, de gør i vid udstrækning. Den anden opdeling, nogen vil kunne huske om glukosamin, det er, hvorvidt det skal være, det hedder bundet til, er det ikke en ligand, det hedder, når man binder et molekyle, så om det er bundet til hydroklorid, altså en kloridmolekyle, eller om det er et sulfatmolekyle. Det har vi også haft været kigget på. Det kan ikke forklares med, om det er klorid eller sulfat. Det troede vi på et tidspunkt, fordi det italienske er glukosamin, sulfat. Men grunden til, at de andre sulfater ikke virker, det er, fordi det ikke er, det er rigtig noget crystalline form. Ja, fordi det er jo ofte sådan med kosttilskud, at ligesom for eksempel det her bukkehorns ekstrakt, at man holder produktionsprocessen hemmelig, men man varemærker beskyttede produkter, der kommer ud af det. Mm. Fordi hvis du patenterer det, så skal folk de andre adgang. Så det er jo en del af, ligesom, af processen omkring patentet, at man skal offentliggøre det. Ja, så det er godt, jeg ikke gjorde mig klog på det så. Så meget ofte. Men de har i hvert fald holdt det hemmeligt, så der har du nok ret i det, det du siger det. Fordi i virkeligheden, hvis man skal have en god IP-strategi og beskytte en et eller andet produkt eller en idé, så gør man det bedste, det er ofte, at man har en blandet IP-beskyttelse. Ja. Sådan så noget af det, altså fordi der findes flere strategier. Den ene ting, det er bare at offentliggøre det, og så bare være først og execute bedst på det. Ja. En ting, det er bare at mærke beskyttelse, hvor det sådan ligesom er et navn eller et brand, man beskytter, og så er der patentet, som er en proces eller et produkt. Og sådan en blanding af de der, så kan man gøre det tilpas kompliceret for andre at kopiere det. Altså, præcis, ja. Med forbehold for offentliggørelse selvfølgelig, ja. Ikke? Men fordi det er jo, det er jo en grundvilkår for, patent, for patenter, at der i patentet også ligger en offentliggørelse. Det ligger jo i patentdatabasen. Jamen, så, det kan jeg godt se for mig nu. Og så er man jo beskyttet i de der 17 år, som et almindeligt patent, det løber, ikke? Mm. Så skal man tjene de penge, man kan, før det udløber. Men måske by the end of the day, det der ligesom skete i glyksamin-debatten, var jo så netop, at vi, det blev så åbenlyst, at der var et eller andet med det italienske produkt, og det vi ikke kunne komme det nærmere, selvom jeg faktisk har, jeg er blevet lovet guld og grønne skove af direktøren, ikke igen, ikke noget med økonomi, men at jeg bare kunne sige til, så ville han lade mig komme ned og få adgang til de oprindelige røntgenbilleder, og vi havde på et tidspunkt en arbejdsgruppe, der prøvede at etablere en connection, men der var alt for mange, der rystede på hovedet i mit akademisk miljø, der sagde, det er alt for besværligt, og de trækker sig til sidst med noget juridisk. Altså, med andre ord. Fordi de andre har prøvet det tidligere? Ja, der er, han er kendt for at tilbyde. Altså, direktøren, Lucio Rovati, har været meget sød til at tilbyde folk, han godt vil samarbejde. Men han har endnu aldrig delt ud af sine data. Men når the rubber hits the road, så bliver det... Ja, så går der juristeri i den, tror vi. Men personligt kan jeg bekræfte, at han er en sød mand. Ja. Så de påstår, at deres glukosamin kan noget, som andre, ja, andres ikke kan. Det er det eneste glukosamin, der virker, fordi det er bundet til sulfat på en måde, så det er krystallinsk. Og der er ikke en eneste anden tredjepart, der har kunne validere det med deres specifikke Nej. Produkt? Men der er såkaldt biokemisk litteratur. Eller det er gaskromatografi, det må ja. Du vide. Altså, hvor man kan se på toppene, hvad der er i pillerne og sådan noget. Altså, så der er... Eller tabletterne. Så der er forskning på det, men det er bestemt ikke noget, en type artikler, jeg læser ret meget på. Men det er det, de altid trækker frem, at de kan dokumentere, at de er rene, og de har en særlig komponent, som ingen andre har. Jeg sidder jo og tænker på, hvad man optager ting i tarmen. Mm-hmm. Det har også været op at vende. Hvorvidt det kunne gøre en forskel, hvorvidt det er bundet til, til klorid eller til sulfat. Fordi som hver, der ved, kender noget til syrebaden nede i ventriklen, altså mavesækken, vil sige, at det dissocierer fuldstændig, og så kan du fuldstændig ligegyldigt, hvordan du har fået det ind. Ja, præcis. Mm. Og så er det ikke krystallinsk længere. Præcis, det er også argumentet, men det påstår Lucio Rovati og Rotafarm Madhouse fra Italien. Ja, altså man... At det kan måles. Jeg tror for sågar, de... mener at have dokumentation for, at de kan måle det ude i ledet, altså ved biopsier, at der er deres krystallinske formulering ude i, men altså ude ved synovium, altså hænderne. Og det lyder biologisk ret utroværdigt. Præcis. Men igen, det er jo det der, hvis man gerne vil fremstå som ekspert i programmer som det her, så skal man kende sin besøgstid, så lige her, der er en lægmand. Ja, og det lyder virkelig usandsynligt. Ja. Og det er jo ekstremt svært at egentlig at dokumentere den påstand. Måske kunne man atommærke, det er ikke det, det hedder, når man så sender noget ud. Stabile isotoper, jo. Ja. Jo. Men igen, lytterne må selv grave ind i det. Men det er i hvert fald, jeg ser det som en underholdende periode i min karriere at snakke om glykosamin. Den ligger stille nu, vil jeg mene. Den sælger sikkert fint, men det var dengang. Ja. Det er ligesom bonesepillen og vægttab og sådan noget. Der er ting, vi ikke taler om, ja. Ja, men det er jo, altså, ja, det er jo, altså, jeg er jo helt med på, at det grundlæggende mest sandsynlige er, at de har været lidt søde med deres tal, og at deres glukosamin nok ikke kan noget, som andre glukosaminprodukter kan. Altså, der er ikke nogen, nu har jeg lige siddet og erklæret, at jeg ikke skal være vidne for det her, men der er ikke nogen professorer i farmakologi og biokemi, for den sags skyld, der kan forklare, at det skulle kunne lade sig gøre. Så de er helt enige med det, du også antyder, Anders. Så den kan jeg godt være vidne på, at eksperter, ligesom dig, der tænker biokemisk, de er fuldstændig enige i, at det er varm luft. Det kan ikke lade sig gøre. Så der er ikke den her molekyleteori. Nej. Det er svære ved idéer, der nogle gange der er svært bevist, at nogle gange så er det også virkelig svært at modbevise. Mm. Altså, det er jo... Ja. Ja. Men den parkerer vi på under stærkt usandsynlig. Ja, meget stærkt. Men at lytterne skal endelig prøve det af, hvis de har råd til det og lyst til det. Men så når de har tømt en pakke, så skal de lige kigge sig selv i spejlet og kigge på deres knæ og blive enige med sig selv, om de skal købe en pakke mere. Hvis ikke det virker, så bliver det nok ikke bedre. Men hvis de har haft en god effekt, synes jeg, de skal købe en pakke til. Ja. Og hvor lang tid synes du, at man skal bruge det, før man kan tage stilling til det på en meningsfuld måde? Normalt så ville Henning Blidberg, der jeg i historisk tid har sagt, at man skal spise til pakken er tom. Men hvis det er en meget lille pakning, så kan jeg godt se et dilemma. Men altså, jeg tror igen, vil jeg referere til rheumatolog Henning Blidahl, der jo er læge. Han siger typisk 12 uger. Det er tit sådan, pakningerne også er. Ja, altså, okay. Og igen, vi regner med, at det er ufarligt. Der var engang nogle rygter om, at glukosamin kunne øge lipiderne, altså kolesterol og triglycerider. Den blev lagt ned igen. Det viste sig at være en and. Altså ikke dyret en and, men varm luft. Det viste sig ikke at være rigtigt. Vi har ikke kunne se, at glukosamin skulle øge, altså derved være farligt. Så vidt vides er glukosamin sundhedssikkert. Det glukosamin, man køber i Danmark, det er oprenset fra skalddyr eller sådan noget, ikke? Jeg tror det. For at undgå at komme ind i den... Altså, hvordan de egentlig gør det, det er jo... Men... Jeg kan ikke vide, hvor meget man kunne få fra at spise skalddyr. Ved du, om der er nogen, der har kigget på det? Nej, men jeg... På det? Nej, men jeg ved, at hvis jeg engang vil spise en reje uden at pille den helt, så folk... Så får den galt i halsen. Så korser folk så over, hvordan jeg gør det. Jeg kun piller hovedet af. Jeg kan finde på at spise en lille reje med skal. Jeg ved ikke, hvordan meget skal man overhovedet kan spise, uden det bliver kvalmt. Nej. Nej, nå, det... Ja, det er i hvert fald ud af en tangent, men det hvis, der var... Hvis der er en lytter, der ved det, så må du gerne skrive det til mig. Ja. Det kunne være en interessant lille stykke. Så det vil blive gourmet-radio. Puha. Ja, så er der jo... Altså, hele det her ligesom med molekyler, der skulle forestille at være sådan en slags særlig byggesten til det, der bygges bruskage, der er jo sådan det grundlæggende problem, at det ser ikke ud til, at der rigtigt bliver bygget ny brusk med proteinsyntesemålinger, og jeg skal give dig skære. Korrekt. Men der er jo flere typer, altså der er jo stadigvæk kondroitin, har jo sådan en parallel historie på enormt mange måder, og MSM er i virkeligheden også en del af det. Korrekt. Og man kunne også godt putte den sidste skud på stammen, sådan kollagenhydrolysater, ind i den samme kategori. Er det samme hele vejen rundt? Ja, bortset fra, at det ikke helt lige så, altså historien bliver bare fortyndet, men min personlige holdning er, altså videnskaben, tyder på, at jo mere vi har undersøgt det, jo mere sikkert er det, at vi ikke kan forklare, hvordan de har gjort. Altså, så man ser også det fænomen, at når man laver den kvalitetsvurdering af de enkelte studier, så ser man ofte, at jo højere kvalitet, der er jo mindre effekt. Præcis. Er det sådan en gennemgående mønster? Ja, det er gennemgående. Og specielt til lytterne skal I vide, at man går meget op i, hvorvidt det er det, der hedder single center, altså hvorvidt det kun er én afdeling, hvor firmaet måske har haft en meget tæt kontakt med afdelingens overlæge, eller om det er det, der hedder multicenter, hvor der derved er, altså hvor man ikke kan koordinere på samme måde snyd, uden det bliver afsløret. Altså. Mm. Og det er i den forbindelse, altså for eksempel en af de meget, meget etablerede, meget, relativt dyre og meget etablerede behandlinger til specielt knæledsartros, fordi det er så nemt at stikke ind i knæet på patienten, helst ultralydsvejledt, men det er stadig nemt, har jeg fået at vide. Det er hyaluronsyre. Og hyaluronsyre har været meget lovende, og der er altså lavet så mange studier på det nu, og der har vi blandt andet en dansk historie med en af producenterne, hvor det blev lavet placebo-kontrolleret, placebo er i den her tilfælde saltvand, og når man lavede det i Danmark, altså der var ikke, altså det er jo en tillidssag, men alle de læger, jeg kender, der var med i det, jeg kunne se i deres øjne, at de har i hvert fald ikke blevet snydt, og heller ikke overraskende, så var studiet også et klingende nul. Saltvand var nøjagtigt så godt som hyaluronsyre i det danske studie. Og se, her kommer der en god slibrig detalje, aldrig offentliggjort før. Men jeg havde så fornøjelsen af at snakke med professor emeritus Christian Stengård Pedersen fra Aarhus, som var principal investigator på det danske studie, som var netop på tværs af alle rømmeafdelinger i Danmark. Ja. Og han sagde til mig, at det var på en flyvetur, fordi så sad vi og snakkede om de her publikationsbias, hvordan hele projekter forsvinder, når firmaet bag ikke kan lide det mere. Og så fortalte han mig rent faktisk, at han havde fået et opkald fra firmaet. Jeg får lyst til at huske det, som om det er et italiensk firma. Men det var i hvert fald sydeuropæisk. Ikke et ondt ord om det. Men der havde direktøren, eller ham, der havde været kontakt til projektet, spurgt Christian Stengård, det er derfor, det er en whistleblower, men Christian har givet mig lov til at sige det vidt og bredt. Ja. Han sagde rent ud til Christian Stengård, professor Christian Stengård Pedersen, højt på strå på Aarhus Universitets regi, om ikke han heller ville have penge til et nyt projekt, i stedet for at prøve at publicere det studie, der jo ikke viste noget. Da jeg fik den af Christian, så sagde jeg, Christian, er det noget, jeg må sige videre? Ja, sig det til flest muligt. Så nu har lytterne også hørt. Ja. Christian Stengård Pedersen har prøvet at blive ringet op og spurgt, om ikke han heller ville have penge til et nyt projekt, i stedet for at skrive den kedelige artikel. Ja, han skrev artiklen. Ja, det var sjovt, for jeg synes faktisk, at jeg fandt jeg sad og kiggede på meta-analyser på, altså på intraartikulær hyaluronsyreadministration. Jeg synes jeg faktisk, at jeg læste, at det virkede. Sådan, men det kan godt være, at det jo er selekteret. Eller, Jamen, der er en let tilbøjelighed. Jeg har igen, apropos såkaldt ekspert. Jeg altså, det var ikke en dyb litteratursøgning? Nej, nej, altså, men jeg har blandt andet lavet et publiceret arbejde i et meget anerkendt tidsskrift i rheumatologien, hvor vi har kigget på det her, hvor vi netop, titlen var blandt andet Exploring the Reasons for Heterogeneity, altså hvorfor nogle studier viser effekt, og andre ikke gør. Ja. Altså, en hurtig måde at forklare lytterne, hvorfor det stinker, det er fordi, at når man så ser, hvor mange studier, der er lavet, der er faktisk lavet op mod 100 studier, der bør blive lagt sammen. Fordi det er en ret stor forretning, også forskningsmæssigt. Ja. Når man så går ind og kigger, hvor mange af de studier, der husker at rapportere smerte, tilbage til det, vi talte om tidligere, smerte er det vigtigste kardinalsymptom for disse patienter, så er der alligevel 15-20 studier, der glemmer at rapportere smerte. Det er en variant af publikationsbias, som vi kalder selektiv outcome-rapportering, hvor forfatterne med meget stor sandsynlighed har valgt at udlade de negative effektmål, der ikke har vist det, man havde håbet på. Ja. Se, når man så arbejder professionelt med at være sur gammel mand, som jeg er, så sætter man noget ind i stedet. Det kalder man sensitivitetsanalyse. Og når man lægger nul effekter ind i de studier, der glemte i gåseøjne at rapportere smertefundene, så er der ikke nogen effekt. Så forsvinder den simpelthen. Med andre ord, hvis vi ligesom toppen af isbjerget, hvis vi justerer for det, de har skjult for os, så kan effekten ikke overleve. Nej. Med andre ord, det er drevet af publikationsbias og tortur af data i de artikler, der er publiceret. Ja. Og stærke firmainteresser. Igen en kærlighedsen til Christian Stengård Pedersen, som har givet mig lov til at fortælle den historie. Ja. Ej, hvor er det kedeligt, det der. Mm. Men sandt. Ja. Det er meget sjældent, man kan sætte navn på. Jo. Men altså, men det har vel været produktet hyalgan så, eller... Det er det, der administreres. Ja, der er hyalgan, igen, jeg beklager til lytterne, inden I skriver klagebrev. Jeg kan lige komme i tanke om to. Der er Synvisk, og så er der hyalgan. Nå, gud, der er flere, ja, som vi kan ikke... Og så er der flere salgsnavn, og det, der gør dem i gåseøjne lidt forskellige, jeg tror ikke, jeg skal bruge flere gåseøjne i dag, men det er, at de påstår, at der er forskellige molekylevægte. Altså, ja, at det, ja, at det ja, er derfor, det er det, der er deres local point of action. Ja. Jeg har en analogi mere, når du... Så vi ved ikke, hvad for et firma det er. Det kan slås op, altså, fordi det er ret... Det blev publiceret i Annals of Rheumatic Diseases, det førende rheumatologiske tidsskrift, for flere år siden. Ja, ja. Nu er der kommet det her med kollagenhydrolysater, uh-huh. som jo er sådan et... Altså ud fra sådan et ernæringsfysiologisk perspektiv, så er det jo noget mærkeligt noget. Er det peroral? Ja, altså det er indvortes brug. Ja. Hvor der igen vil jeg over i, at der, altså et hydrolysat, det er jo et delvist nedbrudt proteinprodukt, ikke? Mm. Og det er typisk lavet på noget hudkollagen, eller noget knoglekollagen. Mm. Så det er en suppe af peptider med forskellige længde, mm. og... Der er efterhånden noget, der tyder på, at det kan et eller andet i forhold til kroppens egen kollagensyntese. Mm-hmm. Måske noget af det der brusk noget, ikke? Men med alle de forbehold, der er omkring kvaliteten af kosttilskudsforskning. Mm-hmm. Ja, ja. Altså der er jo sådan, rationalet skulle være enten, at de leverer en masse glycin og prolin, som er de udgør næsten en tredjedel af alle aminosyrene i kollagenproteiner, eller at der opstår nogle af de her peptider, som der bliver produceret under hydrolyseringen, at de har en eller anden form for biologisk signalvirkning. Mm. Så er det næste leap of faith i det, at så skal man kunne optage de peptider, uden de bliver nedbrudt til enkelte aminosyre. Ja, ja, ja. Og det kan måske godt lade sig gøre. Det ser man faktisk ske i nogle andre sammenhænge. Altså man kan code det eller et eller andet, så det får lov at gå over? Nej, men noget af det bliver simpelthen også bare optaget helt. Altså det ser man i nogle andre sammenhænge. Så det er ikke sådan helt ud af skide. Nej. Til lytterne, vi snakker om biologisk plausibilitet der. Ja, ja. Det har intet at gøre med dokumentation. Nej. Det er flere mennesker, der taler, og andre refererer til dem. Ja. Altså, så der er en eller anden, altså, der er en eller anden grad af biologisk plausibilitet. Ja. Ikke? Altså, det, altså, så, men så er man så over i det her enormt sjaskede, heterogene altså videnskabelig litteratur. Jeg aner ikke, om det er samlet sammen sådan til meta-analyser-niveau endnu. Altså, hvor meget har de? Jeg tror, jeg ikke kaster mig ud i det andet end som en random business case. Okay. Beklager. Jeg har ikke læst op på det. Nej. Men det vil være det samme igen, men det tager lytterne nok ikke skade af. Det, der så skal ske nu, det er, at man går ind og kigger, hvor mange af de her lodtrækningsstudier er der blevet lavet, og så skal man finde ud af, hvad skal det have været sammenlignet med. Da der ikke findes nogen guldstandard for behandling til artrose, som vi taler om i dag, så er det jo typisk en placebo-tablet, der ligner den den du taler om der, altså så man ikke kan se forskel. Og så ser man typisk efter et halvt år, nogle gange går man helt op på et år, og hvis man skal se røntgenforandringer, så skal man have et ret langt studie, mindst 2 år, tror jeg, man plejer at sige, for at kunne vise effekten. Og så begynder man, og det er det, der hedder en meta-analyse, så samler man de eksisterende studier og lægger dokumentationen sammen. Fordi det er vigtigt at påpege, og det gør jeg også over for fagfolk dagligt, at det enkelte studie har meget lidt slagkraft sammenlignet med, når vi har set det gentaget. Og derfor har man brug for en form for sammenlægning i sådan noget syntese eller metaanalyse. Ja. Så det er måden, man gør det på. Og det er kun lodtrækningsstudier, der rigtig danner basis, når det er den her slags behandlinger. Med rygning og faldskærm og andre ting, der kan vi godt leve med kohortestudier. Men ellers så vil vi helst se lodtrækningsstudier, når vi skal gå ud og lave en anbefaling. Ja. Der er så lidt forskellige idéer om, hvordan dyrestudier skal vægtes i forhold til det der, ikke? Jo, men jeg tror, at langt de fleste vil mene, at dyrestudier kun kan bruges til ad hoc vurderinger. Okay. For eksempel, hvis det var bivirkninger, så kunne man overveje, men der, nu er jeg på dybt vand igen. Der er du god til at trække mig ud. Altså, der kunne man godt argumentere for, at jeg tror nok, diskussioner er såsom med visse metaboliske ting, leversygdomme osv., så tror jeg ikke, at fagfolk er glade for gnaverstudier. Nej. Men så kunne man forestille sig, at studier på aber, etik eller ej, vil være tættere på målet og så fremdeles. Ikke? De er i gang med at falde lidt ud af favor, de der abestudier. Ja, det virker... Ja, der er mange ting, der ændrer sig. Ja. Og grise, hvis det er hjerter, er det ikke sådan? Jo. Grise hjerter minder om vores. Og jo, jo, jo. Ja, jamen, jeg har i hvert fald sådan set efterhånden været... paletten rundt, tror jeg. Mm-hmm. Hvis jeg spurgte lidt tidligere, jeg tror ikke du svarede, så prøv lige igen. Hvis nu at jeg hvis jeg laver en pille, ja, med, lad os bare sige det er salt eller galk eller sådan noget, mm-hmm, og jeg kalder den et eller andet, mm-hmm, atrosin eller sådan noget, mm-hmm, og jeg skal lave et studie med det. Og den ene gruppe patienter, der fortæller mig, at det er kosttilskud, og den anden gruppe fortæller, at det er et medicinsk produkt. Tror du så, at man vil se en... Altså, det er 1000 patienter i hver gruppe. Masser, ja, ja, og det hele. Ja, ja. Altså, tror du, at man vil se en forskel i rapporteret... Det er jo sådan en placebo-effekt. Altså. Hvis du også giver dem 2 forskellige farver. Fordi, altså, bevares. Fordi det tror jeg... Nu kan jeg ikke huske litteraturen mere, men det er min gode kollega, Marius Henriksen, der har læst op på det. Er det de blå piller, der virker bedre end de røde? Og, altså, det er faktisk lidt skræmmende i placebo-litteraturen. Altså, men der er ikke noget med det afhængige af, om det smerte skal være smertelindrende eller jo, ej? Jo, sådan noget, garanteret. Og, ja. Altså, men der er Kapchuk fra Boston har lavet meget af det. Men jeg synes, det studie lyder rigtig spændende. Der er jo det underlige element, som lytteren... Så dose response placebo i virkeligheden? Ja, ja. Men det gør man. Altså, Kapchuk fra Boston har lavet mange af sådan nogle egentlige proaktive studier for at finde ud af, hvad det egentlig er, placebo kan. Så ja, det har vi faktisk forbavsende meget forskning på. Man kan så undre sig over, hvad konsekvensen af det er. Altså om det at få at vide, at det er en mulig lovende lægemiddel, eller om det er en lovende kosttilskud. Fordi man skal jo starte med at vide som lytter, at man bliver trukket ind i studiet til at være helt sikker på, at man får en af dem. Og det, der så bliver det næste problem, det er, hvad er det så folk signer op for? Så bør man justere for, hvad er det for type menneske er du, når du tilmelder dig? Er du mest til kosttilskud, eller er du mest til naturlægemidler? Eller farmakologisk behandling, altså en i lægemidler. Ja, så man skal randomisere efter... Ja, så skal du stratificere efter, hvorvidt man er den ene eller den anden type. Lidt ligesom vi også gør med træningsstudier, at der ved vi også, at der er nogen, ligesom dig, Anders, der er sådan sports-fitness-MK, der vil man forvente, at hvis du kommer med i et træningsstudie, som jeg er sikker på, at Thomas Bandholm også har været inde på, når man laver træningsstudier, der er nogen, der er glade for at træne, og der er nogen, der aldrig rigtig lærer det, sådan nogle couch potatoes, ligesom mig selv. Altså, det bliver man nødt til at justere for, om folk nogensinde har set lyset i træning. Fordi det er altså en always taker eller never taker, kalder man det. Altså, du kan ikke tvinge folk til at blive vilde med exercise, hvis de ikke har haft det i sig før. Kokain. Bare op på løbehjulet. Ja, altså bare... ja, ja, garanteret. Ja, ja, altså alle former for misbrug til at få folk til at speede det op. Ja, men det har man jo også været igennem. Der var jo slanke lægemidler i gamle dage, der var i familie med amfetamin. Ja. De findes faktisk stadig dybt gennem væk i lægeverdenen, men de findes derude. Ja. Ja, nu er de mere over i Nootropic-boldgaden med sådan study drugs og sådan noget. Ja, ja, ja. Dextroamfetamin og andre smukke ting. Og needless to say, det kan ikke anbefales. Don't do it at home, don't do it anywhere. Ja. Det er jo narkotika. Det er det nu i hvert fald. Ja. For 40 år siden, der var det feriepiller. Præcis. Eller ja, ja. 50 måske. Ja, ja. Men, og det, der drev Elvis og Johnny Cash. Men fred med det. Det gik jo meget godt. Det gik meget godt, ja. Jamen, det var ikke med de Elvis. De blev så gamle. Med Elvis, der var det jo... Ah, Johnny Cash, han blev halvgammel. Men han det? Okay. Med Elvis, der var det de der peanut butter jelly sandwich, der tog ham. Det var der, det gik galt. Men tror du, at... Hvis man, okay, der skal selvfølgelig være en almindelig placebo. Og sådan en placebo. Ja, typisk skal sådan en studie være trearmet. Ja, ja, det er sådan, man gør det. Altså, så man kan se det. Men der er jo det element, som lytteren måske ikke ved, det er, at alle studier skal godkendes af etisk komité. Og en af de ting, når man sender en protokol ind til godkendelse, det er jo fagfolk, der sidder uden at kende til det enkelte sygdomsområde. Ja. Så sidder de og kigger, om patienterne får den information, de har krav på. Ja, kan vi retfærdiggøre det. Og så er der nemlig det, der hedder equipoise. Jeg tror ikke, vi har et godt dansk ord for det. Det er, hvorvidt studiet er berettiget, altså om det adresserer noget, vi ikke vidste i forvejen. Og da man ikke kan behandle artrose, så kan man sige, så er det ikke uetisk at lave det studie, du taler om her. Så det er allerede der, har du et flueben. Men det næste er, om etisk komité vil godkende den patientinformation, du skal skrive. For der skal være et brev, som alle, der siger ja til at være med, skriver under på. Og det er jo typisk sådan noget med, at vi vil undersøge effekten af at få den her nye lovende lægemiddel, og se, om det er lige så godt som et andet lovende kosttilskud, for at se, om det er bedre end en nyttesløs pille kaldet placebo. Ja. Altså, man skal arbejde lidt med formuleringerne, men det er dem, man skal forbi først. Placebolan. Ja, præcis, noget af den stil, ikke? Altså, ligesom at stoppende lægemidler, hvis man har diarré, der hedder Providan. Ja. Ja, eller Letigen. Ja, Letigen, den var god dengang. Letigen. Ja, de er jo så blevet fjernet i hvert fald. Ja. Men det er jo, ja, ja. Men det der placebo, det er noget, fuck man, hvor det er bare et vildt område. Ja. Det er bare virkelig vildt. Altså nu, vi har jo lavet rigtig mange udsendelser, der handler om hele det der, altså hele området omkring, altså fysioterapi, ja, manuel behandling, kiropraktik. Og nu der. Og sådan, du har selv lavet et radioprogram, hvor jeg var med sammen med Marius Henriksen. Ja. Og lige præcis der kom vi jo forhåbentlig kunne lytterne, dem der har fulgt der i lang tid, høre, at vi var positive omkring det, fordi folk har brug for håb. Low back pain, nu snakker vi om knæartros i dag, men dem, der har kroniske rygsmerter, de har altså brug for noget håb, og de har brug for hvad som helst, der virker. Men et konkret problem sådan i forhold til, hvis man står som behandleren, som terapeuten, så er altså, der er meget, der tyder på, at man er bedre, at hvis man er et fysioterapeutisk, et eller andet form for behandlingsforløb og sådan noget, at jo mere ansvar man kan få patienten til selv at tage for processen, jo bedre går det. Ja. Men man inducerer formodentlig en stærkere... Altså som behandler inducerer man formodentlig en stærkere placeboeffekt, jo mere autoritativ, og jeg tager ansvaret på mig, ikke? Jo. Som behandler. Jo. Og det skaber jo sådan et skisme mellem, vil jeg gerne lave en stærk akut placebovirkning ved at være en stærk autoritativ behandler, der har alle de rigtige forklaringer. Det går, fordi det ikke passer, men jeg har forklaringerne, og jeg lyder fucking klog, og folk der tror på mig. Eller... Men i den forbindelse har jeg faktisk noget dokumentation, måske til det spørgsmål, du stillede før, om der er forskel på, at patienten løber med et gåsøjne lægemiddel, der kommer gåsøjnen ind igen, og et gåsøjne kosttilskud. Ja. Vi ved faktisk fra veludførte undersøgelser, at det, du kalder placeboeffekten, den er altså større, jo mere indgribende indgrebet er. Altså forstår du, at man scanner bagved og stort pandespejl? Ja, og hvis lægen har kittel på og tager handsker på og stikker ind i for eksempel sådan en intraartikulær, altså ind i knæledet for eksempel, det hjælper. Altså det hjælper en kæmpe placebo fænomen, der er forbundet med det. Ja. I forhold til, hvis det er sådan lidt harmløst, og man bare smører sig med en urt. Altså, det er sådan, man kan sige, jo mere lægeligt det bliver, så derfor kan der godt være noget om din teori. Det er ikke. Hvad med, hvor meget smerte der er i forbindelse med selve behandlingen? Det er helt sikkert, det udløser også en eller anden form for belønning bagefter, over man overlevede det. Ikke? Ja. Altså, og det er en af grundene til, men det må du have været inde på i din CAC Road gennemgang, men altså, det er en af grundene til, at vi med god grund godt kan være lidt kritiske omkring guldstandarden, altså ortopædkirurgi, total knæ, alloplastik, altså at få et nyt knæ. Fordi der er en kæmpe oplevelseseffekt, for ikke at kalde det placebo, ved at få et nyt knæ. Ja. Altså en kirurg, der har lagt dig i narkose af en eller anden grad. Ja. Det er også lidt svært for alvor placebo-test. Ja, men det er der jo nogle... Men ikke rigtigt med alloplastikker, for det tror jeg ikke, man kan... Der tror jeg ikke, jeg kender en substitut for det. Men man kan godt gøre det ellers med bare kigge ind i ledet. Det er en meget velkendt design, som er gået mange gange i de helt store tidsskrifter. Ja, en sham-operation. Men man får nok ikke lov til at lave en sham eller plastik. Ah nej, vi har skiftet de knæ, den er god nok. Ja, ja, og krydser fingre. Jeg synes stadigvæk, det knæ så lidt. jeg tror, vi er igennem det, vi skal nå i dag, faktisk. Har vi glemt noget? Er der noget, der ligger der på sinde og får klemt ud, inden vi slukker for mikrofonerne? Nej, måske skulle det bare være en hilsen til, at jeg håber, at dine lyttere er nogle af de stærke, der ikke falder for det, der hedder postmodernisme. Er det ikke det, de kalder det? På de sociale medier, hvor alle er eksperter. Os, der er såkaldte eksperter, jeg håber, lytteren kan høre, at vi også holder igen og indrømmer, når vi bare er lægmænd. Fordi, bare fordi man er professor i én ting, behøver man ikke være ekspert i alt. Og lige, altså, det, man plejer at sige, at der er nogen, der er... Der er meget ekspert i meget, meget lille område, og det tror jeg også gælder her. Så det der med folk, der tror, de kan lære det hele ved at se en YouTube-video, det er jeg lidt bange for, den trend i befolkningen. Så jeg håber, dine lyttere gør en forskel. Ja, men jeg ved ikke, om det er et specielt postmoderne fænomen egentlig. Men måske er det. At alle ved bedst selv, om man ikke skal stole på den etablerede videnskab. Er det ikke det, der har fået tagget i videnskabsteori? Som måske, er det postmodernisme. Jeg tror nogle af de rigtige sådan, idehistorikere, de skriver sure ting til en, hvis man kalder det specifikt et postmoderne træk. Men, så undskyld jeg. Aldrig sig undskyld. Eller, nej. ja, men, ja, og det er jo Dunning-Kruger, er det, man kalder det. Ikke? Uh-huh. Han har en svigtende indsigt i ens eget kompetenceniveau. Men, ja, det er meget spændende tider. Der foregår rigtig meget med corona og vacciner, og det går virkelig stærkt. Ja, ja, ja. Altså, det er også grundvilkår i den. Altså sådan, vi skal lave for eksempel den næste podcast, eller nu har jeg faktisk ikke helt sat dem i rækkefølge endnu, men vi skal lave en podcast om de nye kostråd. Mm-hmm, ja. Hvor jeg sender spørgsmål ud til folket, ja. Om hvad de, om de har nogle kommentarer eller ting, de synes, vi skal samle op i forbindelse med en udsendelse. Ja. Og det er meget tydeligt, at der er folk, der har meget stærke holdninger til en række specifikke ernæringsfysiologiske spørgsmål. Okay. På trods af, at de tydeligvis ikke er ernæringsfagfolk. Men bliver de så ikke skuffet over, hvor meget fokus der er nu på miljø? Så det er jo det. Altså, det er jo det vil jeg ikke gå ind i i dag, men det er jo et af skismerne. Jeg har jo tidligere været inde på radiostationen dengang og tale om kødrapporten fra Great, og det var jo netop det, at de valgte at skrive sig ud af det, siger, fraset alt om miljø, så er der ingen grund til at ændre sine kødvaner på grund af sundhed. Ja. Og det, nu går de all in på Danmark for at støtte et politisk mandat, der hedder, at vi skal passe på miljøet. Jeg har ikke noget imod det. Jeg tror, det er sundt at have kødløse dage, for the record. Men jeg kan ikke lide, når man blander faglighed med politik. Nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke foregriber den udsendelse, hvor vi skal snakke om det. Men jeg tror, jeg vil gøre det en lille bitte smule alligevel. Jeg tror, det er lidt en illusion at forestille sig, at kostrådene var apolitiske før og politiseret nu. Du har ret. Altså, nu er det bare på en anden måde. Ja. Men med det forbehold, så vil jeg ikke gå længere derhen. Men jeg har spurgt nogle af dem, hvorfor at de har så specifikke holdninger til de ernæringsfysiologiske spørgsmål. Ikke? Altså, jeg har ikke helt fået svarene endnu, men jeg tror, at det er jo det der grundlæggende forhold med at leve sådan i den hyperkomplekse virkelighed, som vi gør. Det er, at der er alt for mange ting, der er stilling til, og derfor så forlader man sig på nogle kuratorer, der ligesom jeg tror på ham inden for det her område, jeg tror på hende inden for det område. Ja. Og selektionen af, hvem det er, man bruger som kurator på et område, den er nok ofte ikke særlig sådan erkendelsesteoretisk sådan strukturelt sund, eller hvad man skal kalde det. Og det er der, jeg tror, det går galt i virkeligheden, fordi man så hægter man sig på en person, man grundlæggende synes smager godt. Mm. Præcis. Altså fandyrkelse, faktisk. Eller noget, ja, på en eller anden måde. Ikke? Og der er jo sådan en strukturel forventning om, at man skal sætte sig ind i en masse ting. Mm. Og fordi det er ikke ligesom, det er ikke velanset at bare sige, det ved jeg ikke, det er ikke sat mig ind i. Man skal ligesom helst have en mening om ting, Det er problematisk, hvis ikke man rent faktisk er en af dem, der bruger lang tid på at sætte sig ind i det. Det er svært. Altså, der var en, der skrev, kostrådene er, det er 90% bullshit, den nye version, ikke? Så det var alligevel voldsomt. Jeg spurgte, om man kunne være lidt mere specifik. Sådan. Jamen, jeg tror nemlig ikke, der er ret meget, der har ændret sig, så jeg glæder mig til at høre den optagelse. Fordi jeg tror ikke, der står ret meget nyt andet. Det er en større revision end den sidste revision, vil jeg sige. Er det rigtigt? Okay, men den sidste revision fik så heller ikke ret meget pressedækning. Så derfor ved jeg nok ikke engang, da den kom. Nej. Altså, man kan sige, men noget af det, der er specifikt anderledes, det er jo den her, at man helt specifikt nævner, at klima er en del af... Mm. Det gjorde man jo ikke før. Det er jo så tilbage til politik og afdel. Det er, ja. Godt, det er godt, når det er ærligt erklæret. Ja, det synes jeg egentlig. Så kan ikke jeg være sur over det. Nej, men nu kan jeg mærke, at vi er ved at stikke af et sted. Du sidder og kigger på klokken, og kirkeklokken har også lige ringet og sådan noget. Vi har egentlig dækket dagens emner. Fint. Jeg må hellere skynde mig i kirke. Det skal være op til dig selv. tak fordi du kom. Og tak, vil du lige fortælle igen, hvem du er, og hvor man følger med i, hvad du laver? Ja, jeg hedder Robin Christensen, og jeg er professor i biostatistik og klinisk epidemiologi. Jeg har en dobbelt ansættelse på Klinisk Institut ved Syddansk Universitet, og så er jeg ansat på Parker Instituttet på Bispebjerg Frederiksberg Hospital. Der kan man finde mig på parkerinst.dk. Er du på Twitter? Ja, men... Ikke rigtig på Twitter. Jeg er ikke aktiv på Twitter, det er den rigtige måde at sige det på. Skal vi sige noget om musikerkarriere? Det kunne man godt, men der er jo ikke ret meget musik nu om dagen. Nej, det er rigtigt. Men du er også musikant af Guds nåde. Muligt. Ja, eller Guds nåde, det er jo... Nu er vi tilbage ved kirken. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er meget dejligt, når akademikere sådan har andre liv end det der med at sidde ved deres regneark, ikke? Ja. Eller databaser er det jo sådan i dit tilfælde. Tak fordi du kom. Det var som altid en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte. Til jer, der har lyttet med, der er det selvfølgelig FitnessMK igen. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du lytter med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast. Og de gamle udsendelser fra Radio 24/7, dem kan man lytte på Podimo og på den nye 24/7-app. Og dem, der er lavet efter Radio 24/7, dem kan man altså lytte på alle de almindelige podcast-syndikeringstjenester som iTunes og Google og min egen blog og Spreaker, som hoster podcasten. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind med spørgsmål, kommentarer eller forslag på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Tak for i dag.